Velkommen til De Gnavne Filmnørders podcast. Til de nye lyttere kan jeg fortælle, at mit navn er Morten, og trioen ved siden af mig er som altid Marianne, Niels og Christoffer. Velkommen i pothulen til jer. God aften. Morten er her, når jeg kunne lave noget meget sjovere, så som at sortere min sukkeskuffe. Ja. Noget meget farligere, Marianne mener nu. Ja, men det passer jo ikke ind her. Åh, nej, det ved jeg ikke. Sorry to spoil the joke. Ja, ja, men, du vader bare ind fra starten af. Ja, ja. Så kender vi ham, yes. They call him Mr. Spoiler. Mr. Ruiner. Ej, Morten, jeg har lige noget, jeg vil sige til dig. Ja. I just shot somebody. I did it on purpose. I would like to confess. Shut up. Ja. Keep it down, eller noget. Ja. Ja, du leverer den næsten lige så godt som Charles Dance, ja. Må jeg sige. Det er stort set. Nej, det gør jeg ikke. Nej. Der er ingen mennesker, der gør. Nej. Udover Charles Dance. Nå, Christoffer, endelig har du fået din film. Fabelagt. Ja. Yes, endelig. Endelig fik vi lov til at se action-klassikeren. John Die Hard, skråstrej Predator, McTiernan. Last Action Hero. Det var da pænt sagt om ham. Nå, okay. fra 1993. Skal jeg give et lille resume? Når man kalder en mand en Predator, så plejer det at, henvise til noget helt andet. Men det er så, hvad det er. Okay, jeg skal give resume. Skal jeg skippe resuméet? Nej, bare giv det. Jeg regner ikke med, at der er så mange, der jeg giver et resumé. Yes. Jamen altså, den er jo sådan en... Den handler om en drengs spil af Austin Green... Nej, hvad hedder han? Austin O'Brien. Austin Powers. Der spiller Danny Madigan. Ja, Austin Powers. Som er meget sådan vild med film og sådan noget. Og han bruger meget sådan en film til at... det er sådan en måde at komme væk fra hverdagen på, hvor han har mistet sin far og sådan noget. Og han bruger det helt klart som sådan et eskapisme. Escapism. Jeg siger det bare på engelsk. Escapism. han bruger det meget for sådan for at flygte fra hverdagen i hvert fald. Og han er helt vild med de her Jack Slater film med Arnold's alter ego. Jack Slater, som er med i de her film. Som er sådan lidt sådan en serie ligesom... ja, Hænderne det kunne være Lethal Weapon eller sådan noget. En af de der 80'er action serier. Må jeg lige spørge, har du været i regning med Marianne, eller hvad? Yeah. Hey, you're ruining my resume. Okay. Resume, my... ikke my summary. Ja. Næst efter The Bride of Frankenstein, så er det klart, det bedste, jeg har haft. Jamen for helvede, jeg skal ikke lige så forberedt på det. Og så er han... han tager sig i biffen, og så inden han går ind i biffen, så får han så at vide, at ham der bestyren i biffen, Nick, at han har sådan en magic ticket, som om han vil prøve den, og det vil han så godt. Og han tager den der magic ticket, og tager de der Predator og sådan noget. Så går så ind og ser den nyeste Jack Slater-film, og bliver så suget ind i filmen, og prøver så ind i filmen at overbevise Jack Slater-figuren om, at de er inde i en film, og ja, hilarity ensues. Nej, så sker der en hel masse, og de kommer ud i den virkelige verden igen, og alt muligt. Det er sådan lidt sådan en, det er sådan en metafilm, hvor man leger med den her tanke, hvad vil der ske, hvis man kommer ind i en film? Og det er egentlig det, der er sådan er styrken ved filmen, synes jeg. Den har også, manuskriptet er også, hvad hedder den, Shane Black har også været inde over manuskriptet, selvom det er sådan, det er egentlig lidt absurd, fordi det er jo egentlig hans type film, det sådan lidt gør grin med. Men altså, ja. Fantastisk resume, sådan. Ja, det var rimelig spot on, det vil jeg sige. Du fik det nævnt. Ja, jeg ved ikke, det. Du fik nævnt op til, altså der var både noget med Arnold og en dreng, og noget med en magic wand. Og altså han er en natural predator og sådan. Ja. Ja, lige præcis, ja. Jamen altså, alle ved jo, hvad den handler om, den her film. Jeg tror, den er sådan lidt berømt og berygtet, men det kan vi jo prøve at snakke om. Yes, lad os gøre det. Det synes jeg faktisk er en god idé. Ja. Hvornår... Så lad os gøre det. Ja. så I den i biografen dengang tilbage, back in the... i start 90'erne? Ja, jeg så den i Bio. Jørgen Bio? Ja. Sådan. Yes. Der er en biograf igen, men det er sådan en anden. Er det en anden? Men det var egentlig, det var sjovt, fordi den her film, der var enormt meget hype omkring den her film, fordi at han kørte sådan lige oven på Terminator 2, så vidt jeg husker, ikke? Og vi har haft de der blockbusters, altså det var virkelig, der var sådan en blockbuster hype, ikke? Den kom samme sommer som Jurassic Park, så der var virkelig hype omkring den her film. Der var også en musikvideo, ligesom der var til Terminator 2, hvor der var You Could Be Mine med Guns N' Roses, så var der, hvad hed den? Big Gun hed den det. Ja. Big Gun med AC/DC, som sådan var også, det var, jeg tror det var faktisk der, hvor jeg stiftede bekendtskab med filmen første gang på MTV, da jeg så klip fra den i den video der. Så der var rigtig meget hype omkring den. Det var også verdens dyreste film på det her tidspunkt, så vidt jeg husker. Og det var Terminator 2, også da den kom frem. Så man tænkte sådan, det her, det kan kun blive godt. Det er action, og det er John McTiernan, og det er dyr actionfilm, og det er Arnold i top. Det kan kun blive godt. Den dyreste, ja. Den kostede 85 millioner at lave. Er det den dyreste film? Det virker ikke så på det tidspunkt. Det virker ikke så dyrt. Det mener jeg. Terminator kostede 100. Ja, men det er jo sådan noget med, er der ikke noget med, at de der tal, der er ude på den, det er ikke tal for alt markedsføring og sådan noget. Jeg kan ikke huske det. Jeg har bare hørt det der med, at det var verdens dyreste film på det tidspunkt. Terminator 2 kostede 102 millioner. Ja. Okay. Så det er den dyreste film, næst efter alle dem, der er dyrere. Man mener, jamen det kommer an på det der med, om man regner marketingbudgettet med eller ej. Ja, jeg tror, sige, der var ret stor marketing. Hvis man tjekker budgettet samme sted for film, så må man gå ud fra, at de har regnet det med, eller ikke regnet det med, på samme måde. Ja, men de plejer jo at sige, at før en film tjener sig selv ind, så skal den have tjent det dobbelt af, hvad den har kostet, og det har den jo ikke gjort, den her. Men den koster 85 millioner, og den tjent 137 millioner. Ja. Hvilket jo er meget godt, men det betyder ikke, at den har indtjent det hele, den skulle. Men så er det jo faktisk ikke sådan, altså så er det jo sjovt, den er flop egentlig. Den har næsten tjent det dobbelt ind af sig selv, ikke? Altså, det er jo rigtig, ja, næsten. Næsten. Ja, ja. For, hvis den skal tjene, hvis det skal gå godt, så skal den have tjent det dobbelt ind, og så helst en del mere, altså. Og det har den ikke, den her jo. Til sammenligning, sådan en som Terminator 2 har kostet 102 millioner, og indtjent 519 millioner. Ja. Det gik lidt bedre med den. Lille smule. Det gik lidt bedre, cirka 5 gange. Den havde også 6 minutters ekstra spilletid. Det var det, der gjorde det. Ja. Fordi er der noget, den her mangler, så er det ekstra spilletid. Jamen, ja, det er det. Altså, hvis vi lige prøver tilbage til dengang, I sad eller stod i køen i 1993 og skulle ind og se den her film. Yes. Altså, var I ikke med på den der hype? Er det ikke rigtigt, der var sådan en hype omkring den? Jeg har ikke set den biografen, fordi jeg tror først, jeg så den på VHS nogle år senere, eller et år senere, når den kom. Men altså, jeg kan da godt huske, der var at de spillede rigtig mange af de sange der. Nu er det selvfølgelig ikke det mest radiovenlige soundtrack, men der var nogle af de der sange, der blev spillet i radioen dengang. Blandt andet den der med Def Leppard blev spillet rigtig meget. Den der i rulleteksterne. Last Action Hero! Og det er så ikke Def Leppard. Det er Tesla. Okay. Den her Two Steps Behind, det er sådan en powerballade. De lavet det flapper til den. Ja, det er også den der. Og dem blev spillet meget, dem blev spillet meget i radioen. Jeg kan huske, at vi var i med skolen, var vi inde i et radioprogram tilbage den gang i 93, da den skulle have premiere i Danmark, og der spillede de også musik for den her i radioprogrammet. Så gæt, hvad for en film er det fra? Så selv ned til børn på det tidspunkt der i den alder der mente de, at man vidste da godt, hvad for en film Arnold han var med i. Altså, selvfølgelig gjorde man det. Ja, jamen, det var det også... Ikke, det er heller ikke hans... verdens mest børnevenlige film. Men... Jo, den her. Den er jo PG-13. Ja, det var... ja, jo. Det er rigtigt, men der er mand, i hvert fald 75% af det. Electrocuted og... Ja. Jo, det er sgu ikke... Du sagde ikke noget blod, så det er lige meget. Nej, det er ikke... Men kom det i Danmark i 93, eller kom den først senere? Fordi dengang tog det jo længere tid, end... Den kom i efteråret 93, ja, skal jeg sige. Jeg tror, det der tog længere tid var hvad det hedder, udgivelsen på VHS. Det tog gerne et halvt år, i hvert fald. Ja, altså, hvis der gik et halvt år dengang, så var de hurtige. Altså. Ja. Den her fik premiere den 15. oktober 93 i Danmark, den her. Ja, så det er nogle måneder efter. I juni i USA, og det ser man jo heller ikke mere. Altså, nej. Kommer lige der noget på det? Nej, der kan jeg huske, anyway, der var en stor begivenhed, nu når film havde verdenspremiere, sådan der til Ringenes Herre og sådan noget. noget senere, ja, ja, ikke? At der var det sådan, wow, ja, de kommer samtidig som i USA, det er jo helt crazy. Ja, ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Og der er faktisk mange film i dag, det har de fleste film i dag, de er jo faktisk verdenspremiere. Nogle gange så får vi den faktisk før USA, nogle af de der Marvel-film. Ja. Så får vi en uge før. Men det starter jo også godt, synes jeg. Altså, jeg synes egentlig, filmen starter godt, og der er et fint anslag, og vi er fuldstændig i den der, det kunne være Lethal Weapon 5, altså det er jo fuldstændig, man har fuldstændig den der action stemning, ikke? Men samtidig så er det jo også allerede, så burde man allerede se det lidt en komedie også. Fordi den er jo sådan lidt det, jeg synes, og det kan vi prøve at snakke om, men jeg synes jo, det bliver du med at sige. Den er jo lidt, den balancerer jo lidt mellem nogle genre, ikke? Og det er måske ikke altid, det lige lykkes helt, helt lige godt, det her med at balancere de her genre mellem action og komedie. Og, jamen det ved jeg ikke, den falder jo lige, igen for at svare på dit spørgsmål for tidligere, den falder jo lige ned midt i Arnolds storhedstid. Han har jo lige lavet Terminator og Kindergarten Cop, og hvad fanden han nu ellers har lavet, gode Commando, alle mulige gode ting, ikke også? Og da jeg stod i køen, i hvert fald tilbage i 93, altså jeg var jo fuldstændig hyped, altså Arnold var jo noget af det største på det tidspunkt. Ja, det var første par år senere, at det sådan begyndte at gå lidt tilbage for ham, altså med Junior. Ja. Ja. Og altså han var jo Batman og Robin og sådan noget der. Bare det, at han var med i en film, var jo nok til at se den. Ja, det er ligesom, han var jo med Bruce Willis førhen, altså. Og han var jo begyndt på de der halv komedie, halv action. Og der synes jeg sådan set, den starter rigtig godt. Altså den falder jo lige hardt med det. Ja, men jeg synes heller ikke, at man tænkte dengang, som jeg husker det, eller som jeg også kunne forestille mig. Så faldt du igen. Falder det ud igen? Ja, det gør du. Du må gerne sige det. Der er noget, du tænkte. Ja. Det selvfølgelig er, at du ikke tænkt noget. Nu ved jeg ikke, hvad jeg hørte og hvad jeg ikke hørte. Nå, men det, jeg vil sige, det var, når man er der 12-13 år, og det er Arnolds storhedstid, så tror jeg, at man har tænkt, Jack Slater er bare the shit. Altså, man har ikke haft den der, altså, man har ikke lagt så meget mærke til det der ironiske noget, som, netop. Altså, der, hvor det, at der er mand, ja, hvor den kommer nær af alle de andre actionfilmer, ja, og sådan noget. Altså, man synes jo bare, det er mega sejt, han kommer gående hen over de der politibiler i starten og sådan noget, og der er ingen grund til at gå op på bilerne, altså han kan bare gå normalt. Ej, jeg vil sige, som 13-årig, der er meget af ironien, den gik tabt på mig. Ja, man synes bare virkelig, det var sejt. Men ja, alt det er sjovt at se det nu igen. Jeg tror ikke, jeg har set den i hvert fald mere end en gang siden biografen. Men alt det der med så meget, der springer i luften, stort set bare, der er en, der kigger på en bil, så springer den i luften. Altså, jeg synes, det er fedt. Den starter virkelig. Det er også, fordi man har set så mange actionfilm siden dengang også. Ja. Altså, man kan se, hvad det er, de parodierer, og det var ikke. Dengang, der troede man jo bare, man fik en actionfilm på samme måde som dem, som de filmer, den parodierer. Ja, det var måske lidt det, ikke? Altså, man tænker lidt, marketingen for den var måske lidt, hvad skal man sige, den har nok været besværlig, men jeg husker også, den var blevet markedsført som en ny actionfilm, altså en ny, stor actionfilm. Det er også en actionfilm. Den har jo alt som er der i alle actionfilmer. Der var i alle actionfilm i 80'erne. Men det er jo meget mere en metafilm, og meget mere det er jo mere sådan en kærlighedserklæring eller til biografer. Men altså, Scream var jo også en gyser eller en slasherfilm, altså, og den parodierer jo også alt det, at man har set det bevidstløse i 1000 andre slasher. Og den virker på den måde, altså. Den, det var så 3 år senere, eller hvornår, ja, 96, 3 år senere, den kom ud, og der var folk åbenbart villige til at se en film, der gjorde det der, altså. Men Scream er heller ikke så, Scream bryder heller ikke så mange grænser, som Lars Axenhæver gør, fordi den har lige der metaniveauer, som Scream ikke har på samme måde overhovedet. Så jeg tror lidt, det er lidt det, der er gået galt i forhold til, om det var en succes eller ej. Det var jo det her med. Jeg synes ikke rigtigt, det er metaniveauet, der er problemet i filmen. Nej, tværtimod. Nej. Men det kan godt være, at der er nogen, der synes, at det har været. Jeg tror, der er nogen, der har ønsket, at det bare var en actionfilm. Altså, jeg tror, der er nogen, der ikke vil have alt det pjat der. Men det ved jeg ikke. Altså, det er jo også lidt, jeg tænker allerede der i starten. Det der i starten, det er jo en pastiche også, ikke? Altså, det der, hvor han lige laver den der, han slår ham der, call me the, when the real governor gets here, ikke? Det er ham der assistant governor, eller hvad han er. Man kan godt se voksne mennesker dengang, altså da den kom frem, de har tænkt, det er det simpelthen for åndssvagt, fordi man ikke sådan måske lige har, jeg ved ikke, fattet, at det var, at det skulle være over the top. Altså så har man bare tænkt, det her er fandme åndssvagt. Altså. Over the top, det er sådan en anden film. Ja, men det er også den der, det, altså allerede, det er også den, den der, vi snakkede om, hvad fanden laver den der Tina Turner? Hvem fanden var, hvorfor de kastet Tina Turner der? Altså, det er sådan en ligegyldig cameo. Det er fedt, de har, der er enormt mange cameos med i den film, det er da fedt. Jeg synes, hun er med lige så lang tid i filmen, som hun optrådte i Parken dengang til H.C. Andersens fiktion. Jeg tror også, hun har fået lige så meget for det. Ja, det er ikke bare fordi ham der, hvad hedder han, ham der Odenses borgmester, han elskede bare Tina Turner, men var han hed Bo, hvad hedder han? Var det ikke ham? Jo, det lyder sandsynligt. Vi kalder ham bare Bo. Ja. Nej, hvad hedder han? Bo? Hvad hedder han? Højst sandsynligt. Han hedder Anders. Højst sandsynligt nogen med Bøje. Nej. Højst sandsynligt Bøje. Yes, lige præcis. Anker Bøje. Vi kalder ham bare, helt vildt. Vi plejer at kalde ham Bo her på Fyn. Bo. Nej, Bol. Bo. Du må vide det. Han er Bo. Ja. Han er Bo. Lige præcis. Men ja, ja, det er jo en enormt sådan ambitiøs film, synes jeg. Det synes jeg virkelig, den tjener den til kredit, det der med, at den er så ambitiøs. At det her med, at den vil være sådan en post-action-film på den måde, at man sådan analyserer genren, ikke? Og det er sådan, som jeg sagde før, det er jo sådan en kærlighedserklæring til det magiske ved biografoplevelsen, ikke? Ja, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Så synes jeg, man skal se Cinema Paradiso. Magic Ticket! Magic Ticket! Men ja, det ved jeg sgu ikke. Men han er jo sørgelig. Magic Ticket, som han har fået af selveste Harry Houdini. Som har fået den af en anden, som har fået den af en inder, som har fået den af en... Ja, men... Jo, ja, det ved jeg sgu ikke, om jeg synes, det er sådan en homage til biografoplevelsen. Ja... Det tror jeg i hvert fald var tanken, det der med det magiske, der er i at se en film, eller det er jo en... metaforer, der med, at du er suget ind i universet og er en del af filmen og sådan noget. Ikke? Altså, det er også en mærkelig scene der op til, hvor han skal i biografen, fordi så bliver den røvet af ham der, og det ved jeg godt, det, sådan, det skal vise, at han er lidt en wimp, ham der. Eller bare normalt. Ja, det er det, som 12-årig, hvad det nu er, så tror jeg sgu, det er meget normalt. Ja, ja, men han bliver jo sådan lidt mere... Han er stadigvæk en wimp, fordi han ikke vil give ham nogen til at komme derinde på stuen. Yes. Ja, det er han da. Nej, i forhold til, hvordan han reagerer senere, så er han da. Senere, der ser vi ham jo skyde og sådan noget, eller holde en pistol i hvert fald. Jamen, det er rigtigt. Det er jo for at vise en eller anden udvikling i ham. Det er for at vise en eller anden udvikling. Jeg synes bare, det var en mærkelig scene, den der med, at... Men det var meget bare... Jeg tror, nettet er nede i det midtjyske. Den scene er jo også meget barsk i forhold til resten af filmen, selvom at der er mange eksplosioner og skyderier og sådan noget i resten af filmen. Men bare det der med, at det sådan er et hjemmerøveri og sådan, altså det... Det er sgu da lidt voldsomt, det er sådan, han bliver... Ja, det giver jo så også en parallel til scener i filmen, hvor han bliver han får håndjern på igen. Ja. Ja, det er selvfølgelig smart. Ja, det er rigtigt. Så har han lige nøglen, fordi alle håndjern bruger den samme nøgle. Ja. Han har gemt nøglen op i rektum. Ja. Det er derfor, han går så underligt. Yes. Står det som om, at han har fattet os? Jeg forstår det som om, fordi det tænker jeg i hvert fald til den her film. Hvad siger du? Undskyld, hvad sagde han? Vi er ved at snakke om det. Ej, men jeg vil ikke, lad mig ikke forstyrre jeres rektum. Nej. Skal vi ikke forstå det som om, at han siger det der go fish, og så smider nøglen i toilettet, og så har han fået nøglen hævet op i toilettet. Selvom det ser ud som om, at han er ret langt væk fra toilettet og er linket til vasken. Det er han næsten nødt til, fordi det er jo sådan en tid uden mobiltelefon, så han jamen, ikke er det, men jeg tænker faktisk, jeg tænker, da jeg så film igen, så tænker jeg, hvordan fanden skal han nå derovre? Men du ser ham også, hans fingre er fuldstændig, han har fået en masse skrabmærker, så spørgsmålet er, om han har revet sig ud af de der håndjern. Det kan være, det er en scene, der er blevet slettet, måske. Ja, det er det, de har lånt i Saw, hvor man ser ham faktisk gnave sin hånd af. Ja, det er faktisk lånt fra Last Action Hero. Ja. Ja. 127 timer, hvad den hedder, den er baseret på den scene der. Ja, 127. Ja. Nå ja. Han er set. Jamen, han skulle jo nå biografen. Og det er også lidt mærkeligt, så tager han i biffen efter. Altså, jeg er enig i Marianne med, at den er meget barsk, den her scene, fordi den er egentlig også meget sådan realistisk skudt på en eller anden mærkelig måde, hvor resten af filmen bare sådan, der er ingen konsekvenser i resten af filmen overhovedet. Men den her scene her, der er han faktisk i fare på en eller anden måde. Og så bagefter, så den måde, han så håndterer det, det er bare at tage biografen bagefter. Han ringer ikke til sin mor eller noget som helst, og siger, at vi er faktisk lige blevet røvet. Jo, Han er, politiet har snakket. Og ringer de til ham inden politiet? Ja, det er rigtigt, men han tager i biffen alligevel. Det er rigtigt, yes. De ringer til ham inden på politistationen. Og så kommer vi jo så ind i filmen. Jeg synes filmen bliver meget bedre, når vi kommer ind i det der univers, hvor Jack Slater opererer i. Det bliver meget mere interessant derinde. Jeg ved ikke, hvordan I har det med det. Jo, helt sikkert. Jeg synes, den midterste del, eller hvad skal man sige, hvor de er inde i filmen, er det sjoveste. Altså. I hvert fald starten af den. Ja, men, ja, det er rigtigt. Men der er så et andet problem med det der, og det er igen også, et problem for filmen, men det her med, at inde i den der filmverden, de er i, der er jo ikke nogen konsekvenser. Så vi er jo aldrig bange for, at de vil dø. Altså, hans søn dør i filmverdenen. Hans søn dør, men det er en tidligere film. Altså, vi er ikke bange for, at Jack Slater dør. Men bortset fra, ens sønner kan dø, så er der ingen konsekvenser. Nej, det er jo en tidligere film. Det er jo ikke den film, han er i. Det er jo stadigvæk noget, at Jack Slater... Han har en datter i den her film. Okay, hun kan dø. Okay. Så jeg sad bare... Slater. Ja, men du er aldrig bange for, at Jack Slater dør. Det er du jo ikke. Du er aldrig bange for, at drengen dør. Du er aldrig, der er jo aldrig noget på spil. Altså, det hele er jo bare sådan noget... Ja, det hele er jo sådan netop sådan en actionfilm, hvor der ikke er noget, der er på spil. Så jeg synes netop... Og så prøver man nemlig at få noget på spil, når de skal komme ud i den virkelige verden igen. Og det ved jeg så heller ikke helt, om det lykkes helt. Der er måske lidt mere på spil. Men ja, det synes jeg er en kæmpe problem for film. Det er det der med, at der er meget på spil ud i den virkelige verden, men så er det sjovere at være i den der fantasiverden, men der er så ikke nogen stakes rigtigt. Nej, ikke for helten, ikke kan man sige. Men ja, jeg synes ikke, det er så vigtigt, Jack Slater, han ikke kan dø. Nej, men han kan ikke det der med, han ikke engang kan dø, men han kan aldrig komme i fare. Altså, der er aldrig noget for spil. Men det er jo det, der er sjovt. Altså, det er både det, der er sjovt, men det er også det, der er lidt det kedelige. Altså, det der bliver sådan, men, det bliver sådan lidt videospilsagtigt. Men det er også for det, os gør det jo ikke nogen forskel, fordi vi er jo i filmen, hvad enten vi er i filmens film, eller bare i filmen, så ved vi jo, at der ikke sker noget. Altså, at der er noget far, som ikke dør. Ja, vi er jo i samme position som Danny. Altså, vi ved jo, at den type film, der dør helten ikke. Altså, Rick og Murtaugh, de dør jo ikke i dødbringende våben, selvom en af dem bliver sprunget i luften. Og nej, men det er rigtigt nok. Ja. Og det er jo det, der er det sjove. Det er jo et paradoks, kan man sige. Det er jo det, de tager pis på hele vejen igennem, med at Schwarzenegger også selv siger, at der er ingen grund til, at jeg begynder at kigge mig omkring, fordi jeg vender mig bare om, og så falder skurken ind i mig, eller... Der kommer en og siger til mig, hvad jeg skal gøre, eller sådan noget. Ja, det er det, der er sjovt hele vejen. Han skaber, da han kommer hjem også. Ja. Altså, han skyder bare lige, inden han åbner det, altså, fordi han ved, at han står der. Ja, for han står der altid. Ja. Så vi ved jo, han hvad der altid, sker, og det, jeg synes, det er det, der er det sjove i den del af filmen netop. Og... Jamen, det er rigtigt. Det er også det, jeg godt kan lide ved filmen, men samtidig synes jeg også lidt, det er måske et problem. Jeg ved det ikke, altså det er jo et paradoks. Det er jo et paradoks ved alle de her actionfilm, at vi ved jo også godt, at John McClane dør jo aldrig, eller Murtaugh dør jo aldrig. Så hvad er det egentlig, der er på spil, ikke? Altså, så kan deres familie være i fare, selvfølgelig, ikke? Men her, der er det bare alle dem, vi kender. Ja, jeg ved ikke, om vi er bange for, om hans datter kan komme til skade. Jo, det er vi måske lidt første gang, vi ser det, det ved jeg ikke. Man er i hvert fald ikke bange for, at... Eller jeg synes, noget af det fede i starten af filmen, er, hvor mange bystanders og alle mulige andre i filmen, der bare dør på grusomste vis. Altså, de bliver jo bare... plukket, og biler springer i luften med alle mulige uskyldige folk. Jeg synes, det er enormt antal omkomne der i starten af filmen. Jeg synes, det er rigtig fedt at se. Så det kan godt være, at vi ikke er så bange for ham og hans familie, men alle andre kan simpelthen dø. Ja, og der er jo ikke nogen konsekvens for Slater, hvad det angår, fordi at, selvom han får slået en masse mennesker ihjel, så får han lige sådan et klap over fingrene. Altså, det er ligesom, der er der vil have Charles Dancer har sprunget hans ekskones hus i luften der i filmen. Altså, det er det, han får. Men det der, han har slået hans datter, det får han en ordentlig knytnæve af. Altså, det skulle have været lidt ligesom i en film, der også gør lidt grin med alle de der konventioner, altså i Demolition Man, hvor han jo bliver anklaget for, at han har slået alle, han uforvarende har slået alle de der uskyldige børn ihjel i den der bus. Spartan i den, eller Stallone i den. Altså, John Spartan. Der skulle have været lidt af samme konsekvenser for Slater i den her også, altså. Hvis det skulle have været bare en lille smule tættere på virkeligheden, altså nu ved jeg godt, at vi sammenligner ved at Demolition Man med Last Action Hero og virkelighed, altså, men alligevel. Det er også, altså, jeg synes jo egentlig også actionsekvenserne i faktisk fungerer ret godt. Altså, det er nogle ret gode actionsekvenser der her i, ikke? Ja. Men det er jo også noget, det kan John McTiernan bare, synes jeg også, eller McTiernan, det der med at skyde actionscener, ikke? Det fungerer godt, men det er lidt mærkeligt, med, altså, så da han så dør, hans second favorite costume, ikke? Så er han bare sådan lidt, nå ja, okay. Så er han lige lidt sur lidt, og så. Men sådan er det jo også i de der film, ikke? Så det er jo hele tiden en kommentar på, hvordan er det også i de her film? Hvorfor er det, vi så bare køber den normalt? Altså, jeg ved ikke. Man bliver jo ekstra opmærksom på det, fordi man bliver gjort opmærksom på det, ikke? Altså, hvor man sådan normalt bare sluger den. Mm. Der skal lige være noget til at sætte lunden, eller hvad skal man sige. Og så kører den ellers derfra, altså med ja. Hævn. Og det er på grund af fætteren til at starte med, og så bliver det ja. Lidt bare, fordi at han selv hader ham der. Benedict. Men det bliver jo sådan, en trope-film, ikke? Fordi det bliver jo sådan en film, der sådan hele tiden gør opmærksom på, hvordan den type film gør normalt, ikke? Altså det er jo det, der, ja. det er jo det, jeg mener med, det er en enorm ambitiøs film. Og sådan en post-action-film egentlig på en måde, ikke? Det synes jeg er ret fedt, egentlig. Og det bliver sådan til tider, så bliver den sådan næsten sådan helt Naked Gun-agtig eller Hot Shots-agtig, ikke? Og det bliver sådan nærmest en spoof-film til tider også, ikke? Er der nogle gange, hvor hunden... Ja, hundene, og, ja. Og så han cykler på den der cykel, Danny, ja. Så han cykler hen over månen, og ja. Hen over husene, eller ikke hen over månen, men foran månen. Ja. Altså, der for mig, der bliver ja, det sgu lige lidt, og det synes jeg ikke er men godt. Men det er jo det der igen, altså. Det er måske igen det der med tonen også, ikke? Altså, tonen er så lidt off, fordi det er fandme en svær tone at ramme det der med, at være en actionfilm, men samtidig også være en komedie, og så samtidig også være en drama, der sådan vil sige noget om livet, og coming of age, og blive klogere, og sådan finde ud af, at... Det er jo ikke svært at lave en action... Altså, det lyder som om, at der aldrig har været lavet en god actionkomedie, og de bliver jo lavet hver dag. Altså, og de gør det også dengang. Det er faktisk mere den... Jamen, det er faktisk ikke det, jeg mener. Jeg mener faktisk, det er dramadelen, der er svært måske at inkorporere det med, at det skal også være sådan noget med, det skal også være sådan en life lesson til Danny, og sådan, han bliver klogere og finder ud af, at man skal give sin, man skal slippe sin helte og leve i nuet og i livet, og sådan, man skal ikke leve igennem filmen og sådan noget. Og det er måske sådan lidt, den er måske sådan, den vil måske lidt for mange ting på én gang, den her film. Det er måske også derfor, den virker sådan lidt. Ja, yeah, det ved jeg ikke, det kan godt være. Og den der E.T.-scene, og så den der kat, som er en tegnefilmskat. Ja, og den der rabiner der er, hvad her det også. Og den er, get the rabbi. Og hvad her det er, Humphrey Bogart. Jamen, ja. det er også det, hvad er det for en film, ikke? Hvad er det for en film, hvor det er med i? Det er der jo ikke nogen film, hvor der er en tegneseriekat, der er... Så altså, det er bare gakket. Den er virkelig gakket, ikke? Altså. Roger Rabbit lige pludselig. Ja, og den er alligevel ikke gakket nok til at være Roger Rabbit. Altså, den... Nej. Jeg sagde altså, det er i den scene derefter, at huset er blevet sprunget i luften med hans second cousin. Hans, second favorite. Second favorite second cousin. Ja, second favorite, ja. Sådan der. Ja. Efter det hus var sprunget luften der, så de kommer kørende de der med blandt andet Al Leong ind i den der varevogn. Der sagde jeg virkelig at tænke på, at det kunne være tæt direkte for Roger Rabbit, det der, hvor de kører rundt i biler, og står ja. Det også helt vanvittigt i den. Altså, det minder så meget for Roger Rabbit i den der scene. Jamen også der, hvor de flyver hen over den der lastbil, og det der... Ja. Det der, hvor man sådan ser det i slow motion, at han sidder bagpå. Og det der med, at Leon, han får en is i baghovedet, tror jeg nok. Det er det, han dør af, sådan en cone ice. Cone of phrase. Put them on ice. Altså det der, hvor de kaster de der dynamitstænger efter ham. Og ja. men det der, hvor de bryder. Jeg ved ikke, om det kan være produkt af de mange folk, der har været omkring manuskriptet, eller fordi den virker, som du siger, den virker meget rodet, og, og det, at den er meget rodet, samtidig med, at den er ufattelig lang, synes jeg, er ikke til filmens fordel. Jeg synes, filmen starter rigtig godt. Jeg sad efter tre kvarter, og jeg tænkte, hold da fast, hvorfor husker jeg den her som værende sådan lidt ikke super god? Og så fortsatte filmen kraftedet med halvanden time mere. Og så var det, jeg fandt ud af, hvorfor jeg huskede den til at være ikke så god. Fordi den har virkelig nogen, og der vil jeg sige, Schwarzenegger er jo altid fantastisk, og så Charles Dance, han er også bare fantastisk. Ham skulle de aftener mere af, altså han er fuldstændig fantastisk. Men der er bare så meget fyld, og så meget, jeg ved sgu ikke, hvad det er, fordi altså, jeg synes godt om ideen. Ideen er rigtig god, og der er rigtig meget i den, som er rigtig godt. Der er bare... Jeg ved sgu ikke, hvad det er. Og også det... De har jo også... alle de problemer, der var med at de blev færdige stort set dagen før, at de skulle sende den ud i biografen. Ej, ikke dagen før, men halvanden måned før, ikke? Altså, de har jo ikke rigtig haft tid til at klippe den ordentligt. De har ikke... De har ikke haft tid til at gøre den stram nok. Jamen, det er hele den scene med datterens hus. Kunne man ikke bare have skåret det ud og sparet 20 minutter der? Jo. Det er jo, men det er der, hvor han finder billetten, Charles Dance. Det er der, hvor han finder billetten i pungen. Så det er jo ret vigtigt, kan man sige. Ja, og det var jo også, bliver... det var også hendes første film, jo, så det var hans scene, hvor hun var med i også. Ja. Ja, det ved jeg ikke. Jeg synes godt, den var hyggelig nok, ikke? Også at hun ikke var... Altså, hun var hans datter, så hun kunne slå hårdt. Hun var ikke bare en dum blondine, eller... Ja, og så der var han hopper ned igennem taget, og så tager han bare de der to pistoler, og så bytter han bare lige rundt på den. Det er fandme åndssvagt. Ja. Eller, der er virkelig mange åndssvage ting i den der scene der, hvor ham der, han sidder i stolen, så får han lige noget strøm, så skyder han lige de andre, og sådan noget. Det er virkelig sådan, den er meget wacky. Men det er virkelig, jeg synes virkelig, det er et produkt af, at de ikke har haft nok tid i kliprummet til at sige, hvad for nogle scener man sagtens kunne klippe væk. Og der er en masse i begravelsesscenen der, som kunne være skåret væk, og altså, der er rigtig meget overflødigt. Ja, men det er jo mange gags også, ikke? Der er mange gags, og jeg tror, man også... Hvor skal man stoppe? Så kunne man lige godt lave 3 timers gags. Fordi man kunne godt rydde lidt op i det. Det bliver lidt et homage og et gagshow nogle gange, ikke? Og man kunne godt rydde lidt op i det. Jeg synes som sagt, det største problem med den her film, det er, at den prøver at være for mange genrer på en gang, og det kan den altså ikke bære, det kan manuskriptet altså ikke bære. Og så imploderer den sådan lidt ligesom under sin egen vægt. Og jeg synes faktisk, det går helt galt, da de kommer tilbage i den virkelige verden igen. Altså Charles Dance, jeg elsker ham ud i den virkelige verden der, hvor han går rundt og finder ud af, man kan faktisk bare skyde nogen her, så sker der ikke noget ved det. Eller, altså, jeg kan skyde, hvem jeg vil, og sådan noget. Der er slet ikke, politiet kommer ikke med det samme, når man skyder nogen og sådan noget. Han synes jo bare, det er fantastisk, at man kan sådan opføre sig på den måde ud i den der virkelige verden, ikke? Og Arnold finder ud af, at han kan ikke bare skyde på en bil, så springer den i luften, men den kører bare videre, så han skyder på den, ikke? Ja, straks er godt armeret. Og det synes jeg er fedt, men hele det der med, at han skal møde, og jeg godt forstår det, men det der med, at han skal møde Arnold i virkeligheden, og redde den rigtige Arnold, og så skal de tilbage i filmen, og så kommer døden også lige fra... Ja, det var også meget underligt. Døden fra, hvad hedder det, fra det syvende, hvad hedder det, syvende sejl, og... Ja. Det var noget af det, jeg kan huske bedst fra den her film, altså. Ja. Men han gik rundt i New York der ved at døden eller Ian McKellen, ja. Altså. Jeg synes at ja, altså, det var sådan ret mindeværdigt, synes jeg. Ja. Og det var også, jeg synes også det var en fin måde de brugte den der på, altså, og så i stedet for at der snakker om Charles Dance der, så kunne man få Draculas monster frem eller Dracula og alle de forskellige monstre, og så vælger de og det er vel næsten et altså det han får at døden kommer ind i en virkelig verden, altså det jeg synes faktisk, den del fungerer ret godt også, altså også fordi, at Ian McKellen, han sælger den ret godt, altså. Virkelig som mand med længe. Altså. Ja, jamen helt sikkert det. Men det er også det bare endnu et spil på lidt forskellige ting, den her film vil, og måske bare det er for meget på det andet tidspunkt. Det er nemlig det, Morten, fordi så er det nemlig en ny idé. Nå, hvad sker der, hvis vi tager døden ind i den virkelige verden? Eller hvad sker der, hvis vi kunne tage alle de her skurke ud? Altså, det er ligesom... Det bliver sådan lidt rod igen. Der er ikke sådan helt styr på det, synes jeg ikke. Ja, den balancerer lidt for mange ting, synes jeg. Og det synes jeg ikke helt, den kan klare. Jeg synes også, det er lidt søgt. Kan I høre mig? Nej. Ja. Ja. Og jeg ville lave en soundcheck hver 30 sekunder. Yes. Det er lidt sygt det der med, at døden kommer ind i biografen, og så hjælper han lige med at sige, hvad det er, de skal gøre. Altså det virker bare for mig som sådan en total lazy scriptwriting. Altså hvordan får vi dem til at komme i tanke, eller hvordan får vi Danny til at komme i tanke om, at der er en anden stop af den der billet? Det er nemmere bare for Nick til at sige det. Hvad for noget? Det er nemmere for ham, Nick. Ja. Ja, med et eller andet. Altså, jeg synes, det er en ting mere, som ikke behøvede at have været med. Altså, ja. Selvom at de her McKellerne er fantastisk, som altid. Mm. Han er ved at øve sig i sin Gandalf-stemme der. Ja. Nej, ikke Frank. Nick, selvfølgelig. Frank, det er en anden. Det var også, han skulle jo også være gøre klar til glansrollen. Var det ikke året efter, han var med i The Shadow? Altså, Han har jo faktisk ikke rigtig spillet andre roller end, end dem i Last Action Hero og The Shadow. Det er jo dem, de roller, det er jo de roller, man husker ham for. Altså. Ja, det er rigtigt. Det er klassikerne. Ja. Det er klassikerne. Hvad var det? Hvad er det ellers, han har lavet? Jeg kan ikke huske det. Men jeg synes godt nok også, at Robert Prosky, han er god. Ja. Han er så han er næsten altid god, synes jeg. Han er altid god i den rolle der. Han er også god i Gremlins 2, for eksempel, som den der, at han spiller den der pensionerede horror presenter. Ja, han er skurk, og hans første rolle som filmskuespiller var jo som skurk i Michael Manns Thief. Så han kan også spille det de der rigtige roller. Det er ham, han møder derinde på havnefronten. Som I de der rigtige lede roller de der. Altså, det, var hans, det var han også rigtig god til at spille. Det er rigtigt. Det var hans, han var jo teaterskuespiller, oprindeligt, så vidt jeg husker. Det var hans første filmrolle, den i Thief. Men der er virkelig mange gode skuespillere med her. Jeg synes også, F. Murray, han gør det godt. Som John Practice der. The guy who killed Mozart. Ja. Synes jeg også er god. Da, men, altså, den scene, hvor han bliver skudt i, der spiller de Mozart i baggrunden. Ja. Ja, jeg tror, at Requiem bliver brugt et par gange, gør den ikke det? Der bliver også brugt nogle, nu hvis der er musik, der bliver også brugt nogle referencer, der lyder meget ligesom noget for Die Hard. Det er jo så også Michael Kamen, det ved jeg godt, men det lyder næsten, ja, men, som det er taget med, noget for det med saxofonen, det med det, hvor de springer huset i luften, der hvor han siger, at jeg skulle på pension i næste situation. Ja. Ja, det er også lige for weapon-agtigt. Ja. Men jeg synes faktisk også, Charles Dance, altså ham vil jeg gerne efter mere af. Altså jeg synes virkelig, han der ejer den her film. Hver gang han er på, så har jeg mere lyst til, at der skal mere af ham og mindre af de andre. Altså jeg synes virkelig, han er god. Jamen det er lidt, den har en god skurk med ham, og den har en god helt med Schwarzenegger. Så den burde jo have alt det, der skal til. Og ja. Lad I øvrigt mærke til med Charles Dance, den scene der, hvor han... hvor han taler til kameraet, hvor den også bliver meget meta. Ja. I den scene der var det så utroligt tydeligt, at der stod et kamerahold og filmede ham. Eller filmhold og filmede ham, fordi man kunne se det hen i glasset amme bagved ham på den anden side af den swingpool der. Nå, det så jeg ikke. Og det tror jeg ikke engang, at det er meningen. Jeg tror ikke engang, det er en fejl. Jeg tror, det er meningen, der skal være i filmen. For ligesom at påvise, at det er sgu ikke altid, de får dem ud af de der... eller de kan ses i bilvinduer og sådan noget, det også, altså. Det var simpelthen så tydeligt at se hele filmholdet. Men det er virkelig også en mærkelig scene. Altså det er også sådan, lige pludselig så bryder den igen. Altså den bryder den fjerde mur igen, kan man nærmest sige. Men det er jo der, hvor han, det giver jo meget god mening, fordi det er jo der, han begynder at blive bevidst om, at han kan bevæge sig igennem de der verdener, eller er der måske, at, ja. Det kan være, at han næsten allerede der er bevidst om, han er i en film på en eller anden måde. Men det er en meget sjov scene, der, hvor han snakker om alle de der muligheder, han har med den her billet, ud til os og klar os. Jeg synes også, at Anthony Quinn, han er god, som Tony Vivaldi. Ja, som italiener, så dem, han er græker. Han er rimelig yes. Over the top, og også jo totalt en kliché på den her figurtype, men det fungerer altså også rigtigt. Der er fandme godt cast, og den er fint skudt, og... Ja, og ham, jeg ved han, ham... Hvad er det for en af de der filmserier, han er boss i ham, at der er boss i den her politichef? Eller er det bare, fordi man har set ham i her, man tænker... Han minder bare om ham der i Beverly Hills Cop, ikke, synes jeg? Ja. Ah. Hudfarven måske, men også. Jamen, han råber også ham i Beverly Hills Cop. Jeg ved ikke, om han er med i 48 timer, men jeg ved ikke, om det som det, fordi den har jeg ret eller rigtig set. Nej. Men han er det er ham, der spiller, han er jo med i den her, fordi han er ven med Arnold, og også sandsynligt, eller har spillet sammen med ham før. Det er ham, der spiller en af hans venner i Total Recall, der hvor han er ude af det der stenbrug, der er Arnold. Nå, det kan jeg slet ikke huske. Er det det? Er det han med i starten? Det kan godt være, han er det. Ja. Det kan jeg slet ikke huske. Kæft, mand, nå. Han spiller kaptajnen i Loaded Weapon. Åh ja, men det er så en af de spoof-film, der. Ja. Jeg synes også lige, vi bliver nødt til, lige når vi har været igennem castet, så bliver vi nødt til også lige runde Tom Noonan, som er virkelig god, som ham der er ripperen også. Men jeg tænker altså altid på Francis Dolarhyde, når jeg ser ham. Ja. Der er han virkelig meget sådan, det er virkelig en film, jeg husker ham bedst fra. Og han er virkelig god her i også. Det er, altså virkelig, det er jo det, der er virkelig mange gode ting. Der er godt cast, og Shane Black er inde over, og det er John McTiernan og sådan noget. Den er bare sådan lidt... den bliver bare sådan lidt... Den bliver sådan lidt for stor til sig selv på en eller anden måde. Det bliver bare sådan stor... Ja. Men undskyld, for lige at vende tilbage til ham hans chef før. Hvad var det for en film, du sagde, han var Eddie en Murphys chef i? 48 timer. 48 timer, ja, det var det. Jeg ved ikke, om det er chefen, der jeg kan bare sige. Det må det næsten være, fordi jeg tænkte bare på Beverly Hills Cop, men det er jo så også en sur chef, han har der i. Ja, det er de der 48 timer film, han er en chef. Så det er lidt dem, at de joker med. Jamen har de ikke også en chef i Lethal Weapon, der råber dem? Jeg kan ikke huske, om han er sort også. Jo, hvad er det ham der? Nej, han er kidnappet i træerne, hvad den hedder. Ja, han er hvid. Ja. Han er også sådan en character actor, der har været med i mange af Richard Donners film. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Han hedder Steve Kahn, eller hvad? Ja, pas på. Ja. Steve Kahn. Han er også med i Heat. Han er med i Assassins. Nå, han er også med i Predator 2. Nå, det er sådan noget, det er action-packed kvalitet og yes. Hvad hedder det, research, som det her folk de tuner yes. ind for. Yes. At vi sidder og læser på IMDb. Hvad skete der indsat med McTiernan? Hvorfor stoppede han med at lave? Vi har ikke hørt fra ham i 10-15 år. Hvorfor stoppede han med at lave film? Jamen, han er ikke i fængsel, eller han er ikke lige kommet ud af fængsel, fordi han har lavet noget skattesvindel, han er bedømt for. Jo, der var et andet fusk, og noget med noget overvågning, og noget med noget wiretap og sådan noget også. Det burde han lave film om. Jeg ved ikke, om han har lavet noget sammen med Wesley Snipes, eller noget, yes. Om de har haft noget i en kahoot. Altså, den sidste, han lavede, det var den der ikke specielt gode Basic i 2003. Ja. Og så har vi ikke rigtig set nogen til ham siden, så har han nok brugt en del tiden i fængsel. Ja, men det gik jo lidt galt dengang. Han lavede Die Hard with a Vengeance, det var udmærket, ikke? Det var en udmærket action, Die Hard-film, og så lavede han The 13th Warrior, som også var noget af et flop. Og så lavede han... Thomas Crown Affair. Selvom Svend Aage Thorsen, han er med i den, så... Nej, det er ikke Svend Aage Thorsen, hvad hedder han? Ham der... Aspen Ries, han er med i den. Ja. Så var det nok noget at floppe. Og så var den der frygtelige Rollerball-remake, som heller ikke var sådan... Så det var den... Thomas Crown Affair med Rene Russo's boobies. Yes. Den har jeg hørt, den skal være udmærket. Ja. Det, du kalder Pierce Brosnan, eller hvad? Ja. Boobies. Yep. Pierce Brosnan, eller som jeg kalder ham, Rene Russo's boobies. Yes. Og man kan blive kaldt meget værre ting, faktisk. Det er sgu, det er okay. Det er helt okay. Nå, jamen, så han er kommet ud af fængsel igen, så han burde snart komme i gang med at lave nogle flere film. Ja, han er i gang med, han lavede jo en trailer til, det sidste han har lavet, det er en trailer til en af de der Tom Clancy-spil. Nå. Jeg kan ikke huske, hvad det hed, det der Tom Clancy-spil. Men der lavede han en live-action trailer til. Okay. Det var hans stil. Det er ikke helt nok. Det er ikke helt nok, nej. Jeg vil også gerne se ham. Han må gerne komme tilbage og lave en ordentlig Die Hard-film. Det ville da være... Ja. Det ville da være fantastisk. Eller Medicine Man 2. Ja. Endelig. Og så hvor ja, alle... Still Hunting for Red October. Alle John Connerys scener, de er optaget på green screen ude midt på en golfbane. Ja. Så er der bare sat en jungle ind bagved. Ja, de bruger bare den fra Indiana Jones 4. Men det var meget interessant det der, hvem var det, der sagde det der før, det med, det var dig, Morten, der med, om man fangede alle de der referencer, ikke? Fordi referencerne er så meget meta, den her film, ikke? Så altså, det er jo også det der med, man kan jo godt se den som en actionfilm, men det er sådan lidt det der med, hvem er målgruppen egentlig for den her action? Hvem er målgruppen egentlig for den her film, ikke? Fordi action-scenerne er sådan lidt fjollede og sådan lidt har sådan lidt en barnlig natur, ikke? Fordi der er ikke sådan, som du siger, man ser ikke blod og sådan noget, der er virkelig PG-13 bortset fra det der røveri, og der var han blevet electrocuted til sidst, men hvem er så målgruppen for den, ikke? Altså hvem er filmen egentlig lavet til, ikke? Fordi voksne vil synes, at action-sekvenserne er sådan lidt for fjollede, og børn forstår ikke det der metalag måske. Som 13-14-årig, eller da jeg så den, synes jeg jo, det var okay, ikke? Men jeg fattede ingen af ting. Alle de der cameos, der er med, altså hvorfor er Jim Belushi med? Hvorfor er Van Damme med? Hvorfor refererer han det der med Stallone? Jo, det vidste man så nok godt, men altså der er så mange cameos med her i, og referencer til så mange af Schwarzeneggers tidligere film og, alle mulige andre tidligere actionfilm, som bare ryger fuldstændig overhovedet på en, 14-15-årig, men hvor en lidt ældre nok vil fange dem, men måske, ja, vil synes, det er lidt for... Jo, alle de der, den der reference der med Planet Hollywood, der hvor han skal snakke om den, eller det er måske sådan lidt tæt på virkeligheden, tænkte jeg også. Godt, han skulle. Jeg elsker også de der, da de går ind på politistationen, undskyld, nu springer jeg lige lidt. De går ind på politistationen i starten, hvor Sharon Stone står der, og den der T-1. Ja, og så er det Robert Patrick. Ja, Robert Patrick kommer. Ja. Er det Sharon Stone, eller er det en lookalike? Nej, det er. Ja, det må være en. Det er Sharon Stone, er okay. Og så der er valet parking, det er ikke noget med cameo, så gør, men det er også bare sådan... typisk filmpolitistation, at der er en valet til at parkere deres biler. Altså den der politistation, den er så vild. Altså den det kan jeg huske første gang jeg så den også, jeg synes det var vild. De der damer der gik rundt, altså det var jeg jo helt rundt på gulvet af. Men så går de rundt i sådan noget lædertøj alle sammen, ikke sådan noget futuristisk lædertøj. Ja, jamen, det gør de nu. Det gør de nu. Og... den er bare så vild den der politistation, og så der med Bogart lige er med og ja, den der animerede kat, som vi snakkede om før, ikke? Og The Rabbi og sådan noget. Det er sådan, den bliver sådan helt høj pistolføring-agtig derinde på den der politistation. Ikke? Og det der med, at når ham der chefen, han råber, så kommer der sådan noget damp ud af ørerne på ham. Ikke? Altså, den er jo sådan helt... ja. Altså, det er jo ikke helt galt, det med Roger Rabbit, ikke? Altså, det, og det er måske igen også det der lidt... Så bliver den så fjollet, at man måske ikke kan tage den... Altså, så føler man måske heller ikke rigtig noget for det. Så bliver det bare den ene trope, og den ene sådan reference, og den ene sådan meta... reference efter den anden, ikke? Der var også en scene i den, der mindte mig om en senere film, eller hvor jeg ved ikke, om Michael Bay har ladet sig inspirere af den. Men den hele den scene der med Leed, der hvor de skal have Leed væk, og hvor han står, og han sparker den ud over den der, de der olieting der. Hele den der omgang der med døde mennesker, det mindte så meget om den der biljagt der i Bad Boys 2, der hvor de kaster lige ud på kørebanen, for at de ikke genhente dem. Altså sådan lidt manglende respekt. Men hele den her scene op på taget er faktisk meget sjovt. Den der, check his chin. The doctor has fainted! The doctor has fainted! Så løber han afsted deroppe, og så kaster han ud over den der... Det er bare meget tydeligt at se, at han løber på et tidspunkt, at det er stuntmanden. Ja. Den det tænkte ikke, jeg slet ikke går. Nå, okay. Jeg synes faktisk, det fungerede meget godt. Jeg synes også det der med, at de alle sammen har våben og sådan noget, det synes jeg også var sjovt. Og selv selv de der mennesker i rullestolen og de gamle damer og sådan noget. Det bliver sådan meget Naked Gun-agtigt, ikke? Jeg hørte altså en god historie med Arnold og Stallone i går i det. Jeg læste, eller så en anmeldelse af Stop, eller Min Mor Skyder. Grunden til, at Stallone han lavede den, det var at de havde den der rivalisering, ham og Arnold. Og så at Arnold åbenbart havde lavet et rygte i Hollywood om, at det var faktisk et manuskript, han var meget interesseret i at lave som film. Og så Stallone, han opkøbte for snuden af Arnold, mente han. Og så var han gået i gang med det, og så var det så kom frem, at det var faktisk bare en practical joke, og han var i gang med at lave filmen. Og det synes jeg, det lyder meget, meget reelt, og en ret fed practical joke i hvert fald. Ja. Hold da fast, den er ikke god. Det minder mig om, at det er mig, så jeg ville filme. Nej. det er så også hele den her scene, så undgår den Christoffer, han har på en eller anden måde fået sneget ind. Det er ikke mig, det er ikke mig. Nej, selvfølgelig er det ikke dig. Den der scene, hvor de er inde i Blockbusteren, synes jeg også fungerer meget godt. Det var bare dejligt at se en Blockbuster igen. Ja, det var dejligt. Man ser ind på 5 minutter, så ser man en minidisk afspiller, og så Blockbuster bagefter. Så, ja. Det var fedt. Det var jo også Sony. Det er rigtigt. Så man lige, der var minidisk afspiller i alle de der Sony-film, eller også var der Sony-kamera, eller Sony, altså, det der med dengang Columbia og Sony, de var sammen. I dag, var der de har i Sony-film, så bruger de Vio-computer. Der er ikke Apple. Og Vio-telefoner. Og de bruger alle sammen, de bruger camcorders i stedet for deres telefoner, fordi det er nogen Sony har lavet, ikke, og sådan noget. Jeg kunne jo godt, jeg synes nu, den der plakat med Arnold, der er på motorcyklen. Jeg havde faktisk sådan en plakat. Terminator 2, der havde jeg den der sådan standee på mit værelse fra Terminator 2. Den der med Arnold, der sidder på motorcyklen. Den der, hvor de har sat Stallone. Pamela-plakat. Siden af min Pamela-plakat. Ja, det er faktisk rigtigt. Det er ikke meget. Ej, det kom et par år efter, tror jeg. Bare på, ja. Den der, hvor de har sat Stallone ind der, det synes jeg, det var sjovt. Det synes jeg var fedt fundet på. Der var også nogle gode referencer til Wizard of Oz, der Charles Dance. Igen, Charles Dance, igen, noget af det bedste. Alle hans måder, han leverer, alle hans replikker på, det jeg elsker virkelig bare hans britiske accent, og den der måde, han er sådan totalt sådan overlegen i forhold til andre, som bare er nogle dimwits. Altså, det synes jeg bare er, det er virkelig fedt. Jeg synes bare, en ting, der er mærkeligt ved Charles Dance-figuren, det er det, at han har de der tatoveringer. Og jeg ved godt, det skal være, fordi han skal virke sådan lidt som en badass. Noget. Det passer bare slet ikke i forhold til, hvilken karakter han er. Ej, det tænker jeg faktisk også på, at han har de der flammer oppe af halsen eller nakken. Eller, jamen, han var sådan sådan sophisticated samtidig, ikke? Det kan være, han var lidt mere det var hans rigtige tatoveringer, som han ikke gad at få fjernet til filmen. Ja, hvis man kigger efter, så kan man også se det med Game of Thrones. Yes. Ja. Han er også virkelig, virkelig god i Game of Thrones. Men han er god i alt. Han er virkelig... God, ja, han er altid god. Han er også god i Alien 3. Altså, men han spiller altid skurk. Altså, det han... Okay, måske ikke Alien. Men bortset fra Alien, så spiller han altid skurk. Jamen, der var en grund til, at han var inde på den der fængselsplanet. Nå, ja, sgu da. Han var skurk. Ja, det er rigtigt. Han var en god skurk. Ja, det er rigtigt. Også, ja, også i Golden Child. Ja, så er du numsbar. Nå, ja, det er rigtigt, ja. Numsi. Han er også med i den der Turing-film, hvor han vil tage finansieringen, tror jeg. Nå, ja. Imitation Game. Ja. Åh, det er rigtigt, ja. Der arbejder han sådan for ministeriet eller sådan noget. Det er rigtigt. Ja. Eller er han i hæren der eller sådan noget. Godt. Ja, det er noget. Det er faktisk ham, der slår Turing ihjel, sådan. Ja. Ja. De kører ud over sådan en rampe på et tidspunkt, men så kører de ned sådan en, ligesom sådan en, jeg tror det er sådan en mening. Det er fuldstændig der, de kører i tømmet. Det ligner der. Ja, det er den der vandviadukt, eller hvad det er, der de har i LA. Ja, det kan selvfølgelig godt være, at der er fyldt med sådan nogen i LA, så vi bare tror, det er den samme, men det ligner i hvert fald meget det samme. Det ligner enormt meget der, hvor lastbilen kører i Terminator 2. Det tænker jeg også. Jeg synes så, det er vildt, at den der bil bare kan køre op af de der... Den kører bare op af de der sider der, som om det var en firehjulstrækker. Altså. Men igen... Det gør den også. Men det er selvfølgelig ikke det mest urealistiske i den her film. Det er selvfølgelig en tegningsfilmskat også. Ja. Hvad er urealistisk med det? En minidisk. Men det er jo meget sådan... Jeg tænkte på, da jeg sad og så filmen... Jeg sad og tænkte på det, jeg så film, men det er meget sådan en 90'er tematik, det her med de forskellige sådan metaplaner og sådan parallelverdener og sådan noget. Det er jo Truman Show og Matrix og sådan noget senere også, ikke? Altså det er meget sådan, ja, det er meget det der, man, det er meget det der kørte der i 90'erne også, ikke? Jamen det er rigtigt. Yeah. Man prøvede ligesom nogle nye ting, men altså. Ja, yeah, ja. Yeah. Man skulle ligesom, altså det er ligesom et opgør på mange måder med 80'er actionfilm, men samtidig prøver man også sådan at genskabe den lidt, ikke? Ja, jeg kan ikke lige sige noget, kommer nogle gode eksempler på det, så jeg siger bare ja. Det er også godt, det er også godt med et ja. Et velplaceret ja er bedre end ja, selv. Så der kunne jeg ikke ryge ud der, hvor jeg bare sagde noget dumt. Har du sådan en båndoptager kørende lige som Arnold eller hvad? Ja. Så flere forskellige bånd, du lige kan samtale med Christoffer, sætter den på. Ja. Apropos Christoffer, så kom jeg til at tænke på i starten der, hvor han råber op til Nicky, focus, it's out of focus. Den historie om Christoffer, der bare sidder i biografen og er helt sur over, at den ikke er fokuseret, og så er det bare, fordi han skal have briller. Det var ikke kun derfor. Vi har fået den rigtige historie af Maria. Og meget, meget på lille kilde. Nå, jeg kunne godt tænke mig at høre, om det her det er en film, I kan anbefale. Eller kan man, kan, sådan både til... faktisk både til folk, der har set den før, om de skal gense den, og så folk, der ikke har set den før. Hvis man skal se den igen, så skal man se den på grund af Charles Dance. Og det synes jeg faktisk næsten, den er værd at se bare for ham. Og så nogle af de der on-track cameos. Ja, jeg synes den var, jeg kunne godt lide at se den igen. Mm. Jeg synes ikke, den er måske lige lang nok, og den bliver lige sukkersød nok i slutningen, men jeg synes faktisk, det er en ting, vi faktisk slet ikke har snakket om endnu, det er faktisk, hvor godt Arnold fungerer i den her film. Jeg synes virkelig, han får vist nogle andre sider af sit skuespillertalent i den her film. Okay. Jeg synes faktisk, han gør det rigtig, rigtig godt. Jeg var hen og finde en gammel anmeldelse, jeg skrev den et eller andet sted på nettet, og der skrev jeg nemlig, at det er faktisk en af de få film, hvor man Men man kan se, at Arnold faktisk godt kan spille skuespil. Altså udover bare at være Arnold action star. Altså, så han faktisk godt kan vise lidt følelser og være lidt ægte i den type scener. Altså. Men det at være Arnold action star kræver faktisk også noget. Altså man kan se, hvor mange der gør det rigtig, rigtig dårligt. Ja, ja, bestemt. Og det, ja. Og altså, det er slet ikke for at sige, at der er nogen dårlige ved actionstjerne som Arnold. Altså, han har jo en kolossal karisma, altså, og har det jo stadigvæk. Altså, han lavede jo en video den anden dag, hvor han sad og snakkede om alle de der hadgrupper i USA, at der kom på YouTube. Og man kunne bare se stadigvæk, altså han har den der karisma stadigvæk. Og det er også derfor, jeg synes, han fungerer skide godt i den her film. Mm. Og faktisk fungerer meget godt sammen med, som vi ikke rigtig har været inde på, med drengen Austin og Brian, som sagtens kunne have været rigtig irriterende. Og kun er irriterende, fordi... Okay. Lige op og snuse til det nogle gange, synes jeg. Ja, altså han... hans makker i den her film og sådan noget der, altså. Men altså, han kunne have været meget værre, altså. Og jeg synes, at deres samspil fungerer faktisk også meget godt, og de der store øjne, der han har også med Brian, der hver gang han er i en scene med Arnold, altså det vil jo være ligesom, hvis vi selv har været medvirket i en film med Arnold den gang i 93, altså. Man kunne ikke forestille sig det, altså. Nej. Hvis man blev suget ind i Commando, ikke? Altså, det er på tænke, hvor vildt en oplevelse det ville være at være med i Commando. Ja, og Arnold har givet dig i, så du har fået lov til at klappe en lille rådyr. Altså. Hvis man spillede pigen, ja, datteren i Commando, ikke? Bare da vi med at snakke om Roy George, altså. Yeah. Men jeg er fuldstændig enig, altså jeg synes virkelig, at han får flexet noget af sit skuespiltalent her. Også der, jeg synes, nogle af de der scener, hvor han sidder, hvor han bare har snakket med moren hele natten, og han finder ud af, at man kan egentlig bare snakke med dem, man behøver faktisk ikke knalde dem, damer, man kan bare sidde og snakke med dem, det kan faktisk også være hyggeligt nok. Der synes jeg faktisk, at han virker meget sådan ægte, samtidig med, at han virker som, altså man tror på, at han også godt kunne være, altså man tror på, at han er et rigtigt menneske der også. Jeg synes faktisk, at det spiller han ret godt. Ja, i den scene der, hvor han snakker om sin søn, også det der med, hvorfor de skulle slå ham ihjel i filmen, altså. Ja. Synes jeg også fungerer. Ja, det også kunne, der var det, altså, hvis det, man kunne forestille, hvis, og jeg er endda fan af Van Damme, men hvis Van Damme skulle lave nogen lignende i en film, det har ikke fungeret, altså. Men det, han sælger det faktisk ret godt i den her Arnold. Ja, men også der, hvor han redder Arnold Schwarzenegger, og så han siger tak, og ring til min agent, fordi du er en af de bedste lookalikes. Ja. Så siger han det der med, I don't want anything to do with you, you ruin my life, og sådan noget. Altså, det synes jeg, der er han også god. Altså, jeg synes faktisk, han er god her i, og jeg vil give dig ret i, jeg synes faktisk heller ikke, han er så irriterende, drengen. Han er skrevet lidt irriterende, men jeg synes faktisk ikke, jeg synes ikke, at de skuespillere er meget, meget altså, værende. Han er i hvert fald lige gang bedre end i Phantom Menace. Det vil jeg give jer. Jeg synes faktisk, at Edward Furlong i Terminator 2 er næsten mere irriterende end... Ja, han er mere whiny, altså, end Austin Bryan. Ja. Men Marias kommentar var nemlig, at hun skulle ind og se den, der troede hun, at der blev han sådan lidt hyped, som han var den nye Edward Furlong, og det synes Maria bestemt ikke, han var dengang. Okay. Nå, de kørte dem jo lidt frem. Jeg kan ikke huske, om han kom før den her, eller om han kom efter. Han var jo med i My Girl 2 dengang. Åh, ja, det er rigtigt. Ja, altså var det Macaulay Culkin i den første, og så bliver han så spoiler slået i alle de bier der. Og så er han så med i My Girl 2. Ja, det var året efter, han er med i den, Austin Bryan. Nå, hold da fast. Så han var jo sådan lidt, og så var han med i nogle tv-serier og sådan noget, men han har ikke rigtig gjort det store nummer altså i Hollywood, altså udover i den her. Han var i sådan en tv-serie, hvor det var en familie i USA, der kørte rundt i sådan et mobile home. Ja, det var den, at der var sådan en spin-off af den der Touch by an Angel. Så... Ja, det var i hvert fald utrolig kristent. Ja, men der var den der serie Touch by an Angel. Der var de med på et tidspunkt i den der i serien, og så kørte den videre som sådan en spin-off af den. Og jeg har aldrig set nogen af den der Touch by an Angel, men jeg tror, det var TV2, de sendte den der. Hvor de kørte rundt i USA. Jeg lige vil sige Highway to Heaven, men det er ikke den. Promised Land, ja. Det lyder også meget kristen, det må jeg så indrømme. Ja, men den var ikke så frygtelig, som man kunne tro, at den havde været. Altså. Han var også med i Manden med Plæneklipperen 1 og 2, Austin Bryan. Med 1'eren også. Endnu en god film. Men, jeg kan også godt lide kommentaren om, at han er the famous comedian, Arnold Braunschweiger. Der var mange sådan små ting, jeg sidder og griner af. Altså, jeg grinte virkelig meget dengang, at Charles Dance, han skal afprøve hans teori der. Ja. Og så han står og kigger på klokken samtidig med, at han skyder. Og så får han bare at vide, at han skal shut up. Altså, det synes jeg bare er virkelig, virkelig morsomt. Nå. Niels, var det en, du ville anbefale? Ja, det vil jeg. Altså, jeg har forsøgt at få nogen til at se den, men det er ikke altid, så stor en succes. Nej. Men altså, ja, hvis man kan lide Arnold, og man kan lide actionfilm, så vil jeg anbefale den. Og så kan det være, at man så finder ud af, at der faktisk er noget andet i den, end bare buld og brag. Altså. Mm. Jeg synes, den fungerer fint. Altså, jeg har set den mange gange, siden jeg havde den på VHS, så jeg har den på DVD nu, og har så aldrig fået opgraderet længere. Ja. Om hvis den går på Ultra HD på et tidspunkt, eller jeg kan få den ind til min chip i min krop, altså noget, så ved jeg ikke. Den er på en dobbelt DVD med Iron Eagle i USA. Ja, i 4:3. Ja. Du mener, du kan få beamet den direkte ind i dit ja, så man, så man ikke kan gå nogen steder, uden at man har mulighed for at se. Det kunne være fedt. Ligesom med den der Johnny Mnemonic. Mnemonic, ja. Mnemonic. Ja. Ja, den mangler delfiner. Den mangler kraftede med delfiner, den her og film. Dolph Lundgren. Og Dolph Lundgren. Ja, sådan nogle telepatiske delfiner. Yes. Ja. Nå, Marianne, hvad med dig? Er det en, du vil anbefale? Man interesserer sig for film, altså, så man kan nyde det. Altså, man kan synes, at det er sjovt, det der meta-lag, eller hvad vi nu skal kalde det, den har. Mm. Altså, så tror jeg, hvis man ikke gør det, og hvis man bare ser film for det, der ligesom foregår, og ikke ligesom tager bare det mindste skridt tilbage, så tror jeg måske bare, man vil synes, det var en lidt fjollet actionfilm, som er alt for over the top. Og så er den lidt lang i det. Yes, som man siger. Som man siger. Ja, jamen jeg er helt enig. Jeg ved ikke, det er meget underligt, fordi jeg havde sådan en eller anden forudindfattet mening om, at den var ikke super god, og da jeg sad og så den, som jeg sagde i starten, og havde set 3/4 af den, så synes jeg faktisk, det var rigtig sjovt og fedt. Men så kommer resten af filmen, og den er bare så lang, og jeg dør flere gange undervejs, fordi den kan slet ikke holde til at være 2 timer og 1/4 lang. Det er alt for langt til den film. Men der er så mange gode scener deri, og som vi har snakket om, Charles Dance og Schwarzenegger er fantastiske heri. Virkelig, virkelig fantastiske heri. Jeg synes ikke, drengen er fantastisk, men han er heller ikke dårlig, han er der bare, altså, men det er ikke på grund af ham, jeg ser filmen, han er bare ja, comedic sidekick, som man siger. Men der er så mange fantastiske scener her, og det er derfor, det er lidt underligt, at den virker så lang, men jeg ved sgu ikke, hvad det er. Det er meget underligt. Det er ikke en film, jeg har lyst til at se igen lige med det samme, fordi jeg er sådan alt for lang. Jeg kan virkelig ikke få mig selv til at se den igen, men jeg ved sgu ikke, det er meget ondt. Det er sådan lidt, jamen det er ikke, fordi der er så mange fede scener i, som især i, altså hele den første time, synes jeg er ret fantastisk. Men jeg ved sgu ikke, jeg er meget enig, Den er for rodet og for lang og for, men det er så træls, når man ser sådan nogle film, der er sådan, hvor at der er rigtig store del af dem, som er rigtig godt, men som helhed er det bare noget rod. Jeg ved ikke, om man kan anbefale den på den. Det var en god anbefaling, vil jeg sige. Så er det definitely maybe. Fuldstændig, ja, definitely must see, ja. Ja, ja, jamen, altså, som fan af Schwarzenegger, skal man jo bare se den, fordi han er fantastisk her, og så får man det ekstra bonus med en fantastisk Charles Dance, så det er jo altid godt. Men, nå. Skal vi sige, det var nok om den. Næste gang har vi desværre ikke nogen film, så vi springer over podcastet om 14 dage. Der vil det blive den der længe ventede realkredit-snak podcast. Nå ja, der skal vi snakke om boliglån. Ja. Det bliver godt. Der var ingen, der kunne få sig selv til at vælge film, så vi er nødt til at bare springe over. Det er ikke nok at være ved. Eller hvad? Eller skal vi give Maria lov? Hun bliver jo så glad. Og vi andre bliver så ked af det. Eller hvad for mig? Nej, det er ikke sikkert. Nej, det ved jeg ikke. Den har jeg heller ikke set i 20 år. Eller sådan eller andet. Nej, jeg har ikke set filmen, skal jeg så sige. Har du slet ikke set den? Så derfor du sidder og er så glad. Ja, jeg ved ikke, hvor du brænder. Maria, hun har i lang tid snakket om, at hun kunne godt tænke sig at se endnu en Tom Cruise-film med os. Og der var faktisk så mange gode at vælge imellem. Dem vi ligesom mangler. Det er jo forslag, men der er ikke nogen af dem, der man hørt. Nej, altså hun synes jo ligesom, at vi mangler den her, vi mangler en film, hvor han er sammen med Nicole Kidman, hvor, ligesom, hvor man virkelig kan se dem sammen. Det er så ja. Og det skal ikke være Days of Thunder, og det skulle heller ikke være Eyes Wide Shut, fordi den er lidt for god. Så vi er endt på Far and Away. Der var så næste sådan special. Ja, super jeg har aldrig special. Det er en indpakket tørt. Ej, jeg har aldrig set film. Men den er bare god. Vi kan godt forestille os, at det bliver lidt mere knævet næste gang. Jeg glæder mig til at høre, hvordan Maria undskylder Tom Cruise-filmen, fordi altså, hun finder på et eller andet. Han er fantastisk til at lave en Irish accent. Ja. Jamen, jeg glæder mig meget til alle sammen. Det kunne blive godt. De er meget 90'er pæne alle sammen, selvom de bor i Møj. Noget mig. Det er jo faktisk 90'ernes Fight Club. Ja, faktisk. Ja. Det er kampen eller slås. Blandet med Det Lille Hus på Prærien. Så kan du så har du filmen nu. Det er Fight Club blandet med Det Lille Hus på Prærien. Det lyder godt. Er det ikke Ron Howard, der har lavet den? Jo. Far and Away. Jamen, det kan da kun blive godt. Han har kun lavet gode film, eller? Ja. Ja, okay. Stort set. Men altså, det skal nok blive godt. Det skal nok blive godt. Det bliver i hvert fald spændende at høre, om Maria, hun kan... Om Tom, han kan ligesom løfte den her film for hende. Fordi, ja, det var jo fordi, at nu havde han lige brækket anklen, og så var det blevet kommet til at tænke på, hvor heldig vi egentlig er, at vi stadigvæk har. Altså, jeg tænkte da jeg så, at han var injured on set, så tænkte jeg, det var det. Ja, men han er knaldt ind, han er røget ind i en mur med knæ, eller hvordan det var, altså så. Ja, men han laver jo endelig... I forhold til alt det andet, han har lavet, i den seneste film, han lavede den der for, hvad er det, Doc Liman, der flyver han fly selv, altså. Hvorfor gik det... Hvor gør han det? Ja, altså, hvor Doc Liman, han flyver ved siden af en helikopter, altså da de optog det, sådan at det faktisk kunne tage... Det er den American Made, eller hvad den hedder? Jo. Og så er det det, han så kom til skade med. Det er sådan en åndssvagt stunt der, hvor han skal over, og så rammer han ind i en mur. Altså. Det er sådan en wire stunt, ikke? Altså, ja. Men, han er åbenbart pilot også. Selvfølgelig er han det. Det bliver man også. Det er, hvad, det er alle skuespillere. Ja, det er hvad, de har haft et... han har nok taget et sammen med Travolta. Og er det en del af de der forskellige lag, der er sådan 12, de der... Ja, altså, for at du kan komme længere, så skal du være pilot. Yes. Oh, ja, så kan du ikke komme op og blive high master, eller hvad det hedder. Okay. Backdoor pilot spektrum, hvis man forstår. Men jeg tænker sådan lidt det der, i forhold til alt det andet, han går og lærer, nu er det godt at rygte om, at han til Mission Impossible 6 har trænet på et eller andet stunt i halvandet år, eller sådan noget, og det er noget med, at han skal hoppe, rygte er, at han skal hoppe ud for et fly og lande på et andet, eller sådan et eller andet fuldstændig sindssygt. Så altså, jeg forventer, at der en dag lige pludselig kommer et eller andet Tom Cruise. Så det du siger, det er, at vi skal optage et podcast med ham, mens vi har ham. Ja. Og optage et podcast med ham, mens han stadig ikke er i live, simpelthen. Ja. Så det er en celebration af Tom is alive. Nej. Så det ender med, at vi alle sammen er medlem af Scientology, lige før vi er færdige, så. Det er nu galt i det, så. Nej, det er okay. Ja. Så har vi da nogen til at stå op til om morgenen. Altså. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Man kommer af med noget af det stress. Ja, og penge. Ja. Det er alt for mange penge. Ja. Så det skal nok blive godt. Yes. Nå, jamen, det ser jeg helt vildt frem til. Jamen, tak for det, Maria. Og ja, så, som straf, så får han aldrig lov til at være med mere nu. Det gør her. Eller som straf, så skal vi se 50 Shades Mega Harder, eller hvad den hedder, næste gang, hun skal være med. In the dark. Ja. Det må så være hendes straf. Men det kan hun så få at vide næste gang. Det, sådan må det være. Det må du selv sige, det er næste gang. Yes. Godt, jamen, skal vi ikke lige høre, om I har set noget godt siden sidst, så simpelthen vi klarer det hurtigt, og så slutter vi af. Christoffer, hvad har du set godt? Kan du lige tage en anden indenfor? Det behøver ikke være godt, du skal bare have set noget. Marianne, har du noget, nu når Christoffer ikke gider? Jamen, jeg har set noget, som du vil finde utrolig uinteressant. Jeg har set Klumpfisken, som jo er en dansk film. Den er noget smart. Ja. Den kan jeg faktisk meget godt lide. Den kom ind på TV2 Play, og så kunne man jo lige se den der. Eller det vil sige, det kunne man så ikke, fordi ja, vi så 7 minutter af den, og vi kunne simpelthen ikke forstå, hvad nogen af dem sagde. Og det er på trods af, at jeg er født 10 kilometer fra Hirtshals, altså hvor det foregår. Så jeg blev simpelthen nødt til for der er jo ikke nogen tekster på TV2 Play af en eller anden grund. Så er den, men den er så inde på filmstriben, hvor der så er tekster på. Så jeg blev nødt til at række computeren til, fordi der er jo ikke noget Chromecast på den her filmstribe-app, fordi det er lort. Så man til at sætte har de ikke fået det til fjernsynet? Jeg har sagt, de har... Jo, de har sagt, de får det snart, men okay. Det ved jeg så, de var noget der. De har ikke engang, hvad hedder det, Airplay. Nej, det har jeg heller ikke, så det er lige meget. Okay. Da vi så endelig fik den op at køre med de der tekster på, så var den jo faktisk ret god, og ikke sådan, som man lige skulle tro. Altså, er det sådan en dansk udgave af Jaws? Ja. Ej, ja. Det var så bare jo. Ja. Yeah. Jamen, det er ligesom træerne, Jaws 3, hvor det er også sådan lidt i sådan en... Så du tror, det er sådan en dræberklumpfisk? Ja, det er ikke det. Eller så kan jeg simpelthen ikke sige, hvorfor jeg skulle have lyst til at se den. Selv den, Marianne. Det tror jeg ikke, jeg kan. Det er et socialrealistisk drama, der handler om fiskernes vilkår. Ja, sagde du det. What? Det, ja, det lyder altså bare godt. Ja, det er faktisk rigtig god. Det er lidt Hans Kirk, eller... Nej, det er overhovedet ikke Hans Kirk. Men den er rigtig... De spiller virkelig godt, dem der er med der i, synes jeg. Altså, det er mange af dem, der er med i Nordskov, sjovt nok, fordi det er dem, der sådan kan finde ud af at tale. Ligesom. Det er bunden. Okay. Det er bunden i Nordskov. Okay. Han er virkelig god. Morten er solgt, kan jeg ja, fuldstændig. Ja. Hvor kan den Henrik Birk. Ja. Man ser nogen spooks på et tidspunkt. Sådan. Ja. Er det en mand? Det er også, man ser, så ser man flere, hvis vi skal til dem med. Okay. Ja. Man ser dem 2-2. Okay. Som regel. Ja. Jeg tror ikke, det er også det der, man... Jeg synes, det er faktisk, men det er jo sjovt, Marianne, for jeg troede faktisk, dengang jeg gik ind og så den, at det var sådan mere, eller da jeg skulle se den, det var mere en komedie, end det egentlig var. Og det er jo faktisk meget mere drama. Ja. Og man, jeg troede også, at det var mere sådan en romantisk komedie. Ja, og det er det egentlig ikke. Det er jo egentlig ikke så meget med det heller. Altså. Nej. Mm-hmm. Realisme. Men jeg synes, den fortæller en vigtig historie. Det, hvis jeg skal sælge den på noget, Morten, så er det, den fortæller en historie fra et miljø, som man aldrig ser noget fra ellers. Ligesom Lars Action Hero, faktisk. Ligesom bare Lars Action, fuldstændig ligesom Lars Action Hero. Og så er hun faktisk, hun er ret sød, hende spiller en kvinde i hovedrollen, synes jeg. Ja, hun er også Susanne, med i Susanne Storm. Hende, der spiller, hvad er det, Lars Brygmans kæreste i Reisholdt. Ja. Og så kan man på et tidspunkt, faktisk flere tidspunkter, se der, hvor min mor boede, og det giver jo også noget til filmen, kan man sige, for de fleste. Ja. Ja, det er også plus. Så, cool. Så selvom du ikke kan forstå, hvad de siger. Jamen, jeg må have været væk deroppe fra for længe, selvom at man ikke altid kan høre det på mig, at jeg har været væk. Så har du skjult det godt? Det gjorde altså, at jeg... Så er det igen. Ja. Nå, det må være nok om klumpfisk. Niels, har du set noget godt? Ja, jeg har set en tv-serie. Sådan. Og endda en af dem der ligger på Netflix. Sk. Dansk Netflix. Netflix. Den der her Atypical, som havde premiere i sidste uge, tror jeg faktisk, der var noget. Den er i hvert fald lige kommet på Netflix. I går aftes? Ja, og så jeg så den i går aftes og i nat og her til morgen. Ej, den er på 8 afsnit, og handler om en ung fyr, der er autist, som for at kunne håndtere sin virkelighed, så går han til samtaler med en psykiater, og hun foreslår ham, så, eller siger til ham, at selvom han er autist, behøver det jo ikke at udelukke, at han har en kæreste. Og det har han aldrig tænkt over, at han måske skulle have. Så det er det eneste, han så begynder at tænke på nu. Han skal have sådan en kæreste. Problemet er bare, at han er sådan ret forelsket i sin kvindelige psykiater. Mm. Og så handler det så også om hans familie, om hans storesøster, og om hans forældre, og hvordan de håndterer at have en ung fyr, at de pludselig begynder at tænke på bryster og alt muligt, og begynder at snakke om det ude i offentligheden, mens man står inde i en kø, inde i en butik, at han vil se nogle bryster og sådan noget der. Det er sådan en dramedy, som de er ret gode til at lave. Og det med, Michael Rappaport som faren, også, og Jennifer Jason Leigh som moren. Og hun er jo, har jo været sådan rimelig meget frem de sidste år, hun er også med i Twin Peaks i en gennemgående rolle i den nye sæson. Og så var hun så også med i Hateful Eight, hvor hun nok fik sit comeback i. Ja. Og den rolle her i Atypical, den er sådan en lille smule anderledes end Hateful Eight. Men hun gør det rigtig godt i den, og de spiller rigtig godt alle skuespillerne. Og det er sådan den hurtigt overstået serien på 8 afsnit, og hvert afsnit er på cirka 40 minutter. Det er godt. Det er altid godt. Mm. Det er altid et godt tegn. Det er ikke sådan, at han har trukket den ud over 13 sæsoner. Nej, jeg har også sagt, at det kommer en sæson 2 også, men det vil jeg også mene, det kan den godt bære. Måden han spiller på, jeg har slet ikke nævnt, han her Keir Gilchrist, han er med i It Follows også, i en af rollerne i den. Han spiller den unge fyr, ham der er autist, og han spiller virkelig godt. Han spiller sådan lidt a la Sheldon i Big Bang Theory, men alligevel ikke lige så gakket, som Jim Parsons gør i den. Men der er en del, der sådan går igen, altså mund og han ikke helt ved, hvornår man skal sige tingene, og hvornår man skal tige stille, og det der med filter og sådan noget der. Den har fået lidt kritik i USA, som forventet af måden, den portrætterer autister på, som nogen af der kun tænker på sex, og det er så ikke helt det, den handler om, serien. Men det er så en del af hans liv i den serie her. Altså. Mm. Jeg synes, den fungerer rigtig godt, og jeg kom igennem den over på en dag, altså de 8 afsnit der. Det var egentlig der binge-watch-serie, at man bare lige vil se et afsnit til. Altså det var ikke, fordi der var nogen voldsomme cliffhanger eller noget, altså, men det var bare egentlig der gode, hyggelige serie, med en ret god humor også. Mm. Ja. Cool. Har du fundet på noget, Christoffer? Altså, jeg har været inde og se Valkyrie, den nye Luc Besson science fiction film. Valerian, men den Valerian, undskyld, ikke Valkyrie. Valerian. Ja, det er jo den anden der Tom Cruise film, som vi nok skal se på et eller andet tidspunkt. Ja, det må være næste gang. Det er rigtigt. Det er Bryan Singer, det er rigtigt. Men det gider jeg ikke snakke om, fordi psych, fordi at den synes jeg faktisk var lidt skuffende. Heller så vil jeg snakke om... Du har snakket om... Ja. Hvad, Marianne? Nej, Morten, hvad har du set? Yes, jeg har set. Så vil jeg ellers snakke om en serie, som er faktisk blevet anbefalet af Morten og Niels. Den der Flight of the Conchords, som er den her serie med de her to unge New Zealander, der bor. Det, jeg er lidt late to the party, fordi det var bare en ting for 10 år siden, tror jeg. Men det er sådan to unge New Zealander, der flytter til New York, og så følger man så dem i New York. Og det, der så er lidt specielt ved den, det er sådan, den har sådan lidt sådan musical-træk også, fordi de sådan er musikere, så de synger også sådan om, hvad de føler, og hvad de laver og sådan noget. Og den har bare sådan virkelig sådan en underfundig humor. Altså, jeg kom meget sådan til at tænke på What We Do in the Shadows, og alle det der Taika Waititi's film. Også Into the Wild. Hunt for the Wilder People, ikke Into the Wild. Og den har, den er, altså jeg synes, det er virkelig sjovt. Altså, den handler ikke rigtig om noget, men nu vil jeg se, vi har set en del afsnit af forhånden, og det er også bare lige sådan 25 minutter, tror jeg det er, per afsnit. Men jeg synes faktisk, det er rigtig sjovt. Den kan ses på HBO. Ja. Jeg har ikke set det hele af det, men jeg så for 5 år siden eller sådan noget, nogle afsnit. De her musikvideoer, de er, fordi de sådan har sådan en genre, i hvert fald det, jeg har set. Fandt hun ud, eller vil hun sige noget mere? Jeg tror, hun begynder at gøre det med vilje, så hver gang hun skal lige til at komme med en pointe, så... Og det er alt, vi har brug for at vide i dag. Ja. Ja, det er Spencer-bygning. Ja, vi kan godt høre det nu, ja. Ja, jeg havde sådan en god pointe med det. Du ja. At sige det igen. Nej, det er simpelthen... Det bliver så træls, som siger det anden gang. Det bliver så træls. Det ved, om det er det her USB-kabel, eller hvad sker der? Du skal lade være med at tage det ud af en hver gang. Jamen, det er et eller andet skal jeg jo lave. Det er rigtigt. Tror du, kan det være det? Nej. Nej. Du skal finde sådan en trådløs USB. Jeg elsker allerede hende der Mel-karakteren, fordi hun er bare så sindssyg. Hun er noget af det sjoveste i. Det der med hende der, der er fuldstændig obsessed med, ja, med de her to stiler. Ja, men hun er så også rimelig psycho-fan. Nej. Ja, jeg synes virkelig, det er sjovt. Ah, den er ret fantastisk. Jeg var også meget sent til festen, må man sige. Men jeg synes, den er så fantastisk. Og deres altså, det er ikke engang en slags musical. Altså, det hele er jo, foregår jo i sang, stort set. De snakker godt nok også, men alle hvad kan man sige, hovedakterne er jo sangene. Og der er i hvert fald en fed sang per afsnit. Altså, jeg synes, det er fuldstændig fantastisk, og den humor er helt fænomenal. Men man skal kunne klare en masse sang, fordi ellers så er den lang. Men det synes jeg jo godt. Du nævnte jo også What We Do in the Shadows, og der er jo så også to skuespillerne fra den her med i den. Ja. Så Jermaine Clement, han spiller jo Vladislav, eller Vlad, ham, der har et dårligt kærlighedsforhold i What We Do in the Shadows, og Ray Starby er jo den ene, der var ulve. Jamen, de har også... De har hvad det hedder, lavet film sammen og optrådt sammen tidligere. De kender hinanden helt tilbage fra 90'erne, hvor hvad det hedder, Flight of the Conchords startede også som et band, sådan en stand-up band duo ting. Og helt tilbage fra den tid lavede de ting sammen med Waititi. Ja, og der er jo også mange, altså nogle ting, der, sådan, der hænger sammen. Altså sådan Jermaine Clement, han bliver meget brugt i de film, han er med i, hvor han synger nogle sange. Altså han er i Moana, der synger han en sang i, også i Rio, der spiller han en vanvittig papegøje. Der har han også en skurkesang i også. Altså. Og så har man instruktøren i den her, det er James Bobin, han har lavet en del af afsnittene, som også har lavet Muppets-filmerne. Hvor det er jo så også i den anden Muppets-film, der har de også Jermaine Clement med, og der er det faktisk Flight of the Conchords-folkene, der har lavet musikken til den, og de lavede Man of Muppets til den første Muppets-film, eller Brad McKenzie gjorde. Så der er sådan, de er kommet rimelig langt siden Flight of the Conchords, ikke at det er nogen dårlig serie, men de har alligevel etableret sig i Hollywood siden dengang. Ja. Der er også, jeg kan se, at afsnit 7 og 10, tror jeg, der i første sæson, og så nogle afsnit også i anden sæson, er også instrueret af Taika Waititi. Så det passer meget godt, det der med, at den har den der meget sådan underfundige... Ja, Michel Gondry har lært det afsnit i sæson 2. Ja. Nå, okay. Det vil jeg også glæde mig til. Nå. Jeg synes, det er skide godt. Men det sjove er jo, det ser meget sådan billigt ud. Altså, det ser enormt billigt ud, og det ser jo virkelig... Det er jo sådan helt gonzo, ikke? Altså, det er jo virkelig bare sådan, det ser ud som, de bare er gået på gaden, og så filmet de der scener i New York på gaden. Fordi de har jo nok ikke været kendte på det her tidspunkt. Så de har nok bare filmet det med et kamera på gaden, og så måske bare en enkelt mand. Det er i hvert fald det indtryk, de man har, tager, man de har da, altså, film, eller hvad det hedder, tv-serien kom jo 10 år efter, de var startet med deres band. Okay. Og det er noget, jeg synes er sjovt, ikke? Det er, at de sange, deres hoved... sange, altså dem, som folk husker fra serien, er jo nogle sange, som de havde fra tidligere, hvor de så har fået lavet en historie over dem, og det synes jeg er fedt. At de sådan har fået flettet serien sammen omkring nogle af deres gamle sange, men jeg synes bare, det fungerer super godt. Jeg synes også, jeg kan godt lide det der med, at det ikke handler om noget. Det er jo fuldstændig ligesom, det er jo meget sådan Seinfeld-agtigt, ikke? Det handler ikke om noget som helst. Der er ikke udvikling overhovedet. Det er, sådan, det er bare status quo hver eneste gang, ikke? Og de er bare så... Altså, de får aldrig det gig der, tror jeg, ikke? Altså, de er bare så... Det er så uambitiøst det hele med det, og de er så dårlige, ikke? Men alligevel, så er det bare sjovt. Det er så sjovt at følge dem. Ja. Cool. Jamen, god anbefaling. Og ja, den ligger på HBO, så det er bare at komme i gang. Marcel, jeg har, det er jo sådan noget, der startede for en måned eller to siden, da jeg begyndte at gense Twin Peaks op imod den nye sæson startede, der kom jeg sådan lidt i David Lynch humør. Og så kom jeg sådan i tanke om, at det var faktisk ret lang tid siden, jeg havde set Dune sidst, eller David Lynch's version af Dune, og tænkte, den kan ikke være så dårlig, som jeg husker den. Men så tænkte jeg, okay, det er også lang tid siden, jeg har læst bogen sidst, så jeg tog mig sammen, og så har jeg faktisk læst bogen, og så har jeg lige set filmen efterfølgende. Og det var en rigtig, rigtig, rigtig, rigtig dårlig idé, fordi... Hvilken en af dine? Ja, det er så det. Har altså, ikke så meget med hinanden at gøre. Nej, det er det. Altså, bogen er jo sådan... Nu skal man også passe på med at tale dårligt om den, fordi folk er jo helt super fan af den. Men, altså, den er jo ikke perfekt. Det er en god bog, og den har nogle rigtig gode idéer, og en god handling. Der er bare, kan vi lige få med, hvad den hedder på dansk? Synes jeg lige. Klit. Den er bare lidt for lang, bogen. Men den er rigtig god til at forklare stemninger og følelser og hele den der problematik omkring den her planet Dune, og så de her folk, der bor der på, og hvordan det er at være sådan en ny person på den her planet, og Pauls tanker, og hele det der, han er igennem. Altså, det er bogen rigtig god til at forklare. Alt det, som er det gode af bogen, det har de skåret væk i filmen. Så det, de har gjort, det er taget sådan hovedplotpunkterne fra bogen, og så har de... Det vil være det samme som at sætte mig til at male Mona Lisa. Man kan på en eller anden måde godt se, at det er en dame, men alt det flotte og alt det perfekte ved det billede er fuldstændigt væk. Det er lidt det samme her. Den er virkelig, virkelig dårlig. Er det ligesom Monkey Christ? Den hende der skulle lave den der fresko hende, der skulle gøre den pæn igen, hende der fik lavet Jesus sammen til en liten abe. Ja, det er godt, ja. Okay. Altså, der er Patrick Stewart, der er Jürgen Brückner, der er Sting. Hvad fanden vil du snart ellers have? Det er jo helt, og så hele hans cast fra alle andre film. Altså, det er sjovt at se den, efter man er begyndt på Twin Peaks, fordi at 50% af folkene fra Twin Peaks er også med i Dune. Så det er jo sådan lidt sjovt. Men den er virkelig forfærdelig som en gengivelse af Dune-historien. Og Karl McLachlan er også med, og altså, han er da fin nok, men det er virkelig ikke en god, det er virkelig ikke en god Dune-historie. Og jeg ser helt vildt frem til det nye, som vi måske ikke får. Men jeg kan på ingen måde anbefale, at man ser den, fordi den er virkelig forfærdelig. Altså, jeg havde helt vildt lyst til at se den af Dune. Jeg har et blødt punkt for den film. Jeg kan virkelig godt lide den. Men det er jo ikke, fordi den har noget med Dune at gøre som sådan. Nej, den har ikke... Altså, det er sjovt, fordi jeg så den jo også lige, da jeg var færdig med bogen dagen efter. Eller men sådan det er noget, med sådan, ikke? Og man har virkelig lyst til at se de her Sandorm, til at se de her Fremen, og til at se alle de her sejkarakterer fra bøgerne. Men alle dem, der er de her elitesoldater, de bliver portrætteret af nogle halvfede skuespillere, som på ingen måde kan gøre den ære, eller hvad man skal sige. Altså, jeg husker den som bedre, end den er ved sådan gensyn, fordi jeg kan også, efter jeg har læst den første gang, var jeg, vi skal se den her fede historie, og som 15 år eller sådan et eller andet, så er man måske lettere at imponere, men huha. Den var godt nok svær at komme igen. Jeg kan virkelig ikke lide den. Det er mega sej film. Har du set den igen for nyligt? Eller husker du den bare? Patrick Stewart er, men Patrick Stewart i kampscenerne løber han rundt med en lille hund. Altså, en hund, som ikke er med i bogen. Altså, de bruger mere tid på at vise sådan nogle klamme SM-billeder fra de her Harkonnen, som på ingen måde er med i bogen. Jeg ved ikke rigtig, hvor det kommer fra, alt det her... altså 50%, mere end 50%. Men jeg siger ikke, at det er en god film. Ja, nu hoppede du desværre ud igen lige der, du skal forsvare den. Men de bruger mere tid på... Altså mere tid på ting i filmen, som ikke er med i bogen, og det er også fair nok, men det giver bare ingen mening, det der, altså, jeg kan virkelig ikke... Jeg elsker, at de forgifter Sophia Howard, eller hvad han hedder, ham, ja. Den ja. Atreides mentor, så han skal mælke en kat hver dag for at få modgift. Ja, og det er heller ikke med i... og det med de der propper, eller de der de har sådan en bundprop til deres hjerte, som de lige kan trække ud, og så dør de. Altså, de har så mange dumme ting med i den film, som... Altså, det med den kat, det giver absolut ingen mening. Altså ham der fætteren til Freud Rather, altså Stings fætter, som jeg kan huske, hedder. Han putter sådan en mus ned i sådan en, ligesom sådan en, og så maser han den, og så er det sådan en sure, og sådan. Ja. Ja. Hvad med ham der flyver rundt og savler på alle, er han med i bogen? Ja, ja. Okay. Ja, altså det er jo... Det er jo klam, stadig i bogen, Baron Vladimir Harkonnen. Altså han er bare ikke klam i bogen, han er også tyk i bogen, og han har også sådan en flyvende dimmer, eller han bliver i hvert fald holdt oppe af sådan en stol. Men så hører vi heller ikke mere om ham. Han har ikke de der underlige hudlidelser, som han skal have skåret væk hele tiden. Og han er også han er homoseksuel i bogen, det er han jo også i filmen, og det trækker de ud til noget. Det, ja, jamen det i filmen bliver det næsten lavet om til sådan noget, at det er derfor han er så klam, at det er sådan noget øder, og så kan han også lide drenge, altså sådan. Ja, det, i bogen er det bare sådan meget normalt. Altså i bogen er det bare sådan der er det bare sådan der. Og der bruges det meget mere, meget bedre, men ja, jeg ved sgu ikke. Det jeg synes bare efter at have genlæst bogen, der var ja, jeg ved sgu ikke. Der var du filmen. Ja, det synes du selv. Det synes du selv er den godt, Morten. Nej, det er nok også jeg har lyst til at se den. Et forsøg på ikke at sælge den. Jeg skal have fat i miniserien. Den ser lidt frem. Har du set den? Og den har jeg jo. Nej. Fordi det ligner, der er 7. klasses dilettantteater. Hold nu kæft. Nå, i forhold til det? Okay. Det lyder ikke godt. Men den følger bogen meget mere. Altså, jeg tror også, det er derfor, de har lavet den. Fordi den... June for 83, den ikke, eller hvornår det er. Den ikke gør det. Så, men har du håb så for, Morten, altså nu har du også læst bogen, Marianne, men er der så håb for, at der kan komme en ordentlig film, hvis, hvad hedder han, Dennis Villeneuve får lavet den film, som man snakker om? Jeg tror ikke, du kan fange det i en film, så skal det være en lang film. Men det kan næsten kun blive bedre. Men det er jo det, altså bogen er også underlig. Det er jo ikke en fantastisk bog. Der er hele det der vekslen mellem folk snakker, altså der er dialog der i, og så er der tanker der i, og så er der fortællerstemme der i, sådan det er en underlig blanding, og der er rigtig meget hvad kan man sige, religiøs snak der i, hvor du ikke rigtig får baggrunden at vide, hvor du sådan tænker, at det er sådan noget arabisk, og det er lidt men man kunne sagtens lave en meget bedre film, og jeg tror netop, okay. Jeg vil ikke sige, at han er en bedre instruktør end Lenz, fordi det er han ikke, men nu ved jeg heller ikke, hvor meget Lenz han har haft af råderum ved den her, men man kan sagtens lave en god Dune-historie, tror jeg. Okay. Men ja, det er jo en lang bog, så jeg ved ikke, hvor meget man kan fange i... Den der Sci-Fi Channel miniserie. Ej, du blev med at falde ud, desværre, nu når du skal til at sige gode ting. I en scene, hvor at de der Fremen, de ligesom står ude i ørkenen, så er det sådan tydeligvis sådan nogle papfigurer, der står, altså, for de står ligesom i baggrunden. Ja. Der er mange, så de ligesom åbenbart ikke har haft råd til så mange statister, eller et eller andet, eller at give dem. Jeg synes for eksempel, at ormene i Lynch's stuen er fede. Dem kan jeg godt lide. Ja. Men det er også den eneste ting. Hele mytologien bag ormene, og hvorfor de er der, og hvad de bliver brugt til, og hvordan de kan ride på ormene og sådan noget, det får du slet ikke at vide. Det gør de bare. Hvor det bruger de jo 100 sider på, eller sådan noget i bogen. Ej, 50 sider, et eller andet meget langt. Og altså... Nu så vi jo den der Jodorowsky Dune sammen, inden de gang vi mødtes. Så tror du, han vi her kunne ramme det bedre, måske? Eller vil det have blevet alt for syret, det han lavede? Det ved jeg ikke. Det er godt, at den ville være blevet forsyret, men bogen er jo også syret på en eller anden måde. Den har bare brug for den her... Jamen, jeg ved sgu ikke. Den ville nok have været bedre, vil jeg tro. Med Salvador Dalí som flyvende Harkonnen-boss. Ja, og Pink Floyd-musikken. Ja. Ej, jeg soundtracket, der bliver jeg nødt til at sige, soundtracket, det er fantastisk i den her, med Toto. Ja. Det er rigtig godt. Jeg kan godt mærke, at jeg ikke rigtig når ind til dig. Nej, jeg kan virkelig ikke lide den, og det, jamen jeg ved ikke, det er også dumt at se en, altså, det er også dumt at se en film lige efter, man er færdig med bogen, fordi så husker man jo alle de små detaljer. Og det er i hvert fald ikke så godt lige her, i hvert fald. Men jeg tror også, det er sådan en film, enten så synes man ikke, at den er god, ligesom du ikke synes, den er god. Eller så, altså jeg synes bare, at stilen... Altså, den har jo fået sådan en kult status rigtig mange steder, men jeg ved sgu ikke. Ja, jeg har i hvert fald ikke lyst til at se den igen. Jeg har mere lyst til at prøve kræfter med den der dårlige miniserie. Netop fordi jeg tror, at de får mere historien med. Og det for mig er hele den her stemning i bogen det vigtige. Med hvordan de har det og deres prøvelser. Og ja, de, altså der er jo dele af historien, de laver direkte om. Altså det er også meget underligt. Men det er så, ja, det, er så det valg, de har taget. Men hvis du virkelig har lyst til mere... Lige. Han, var meget, han passede faktisk meget godt til udgaven i bogen. Hvem siger det? Hvis du virkelig har lyst... Hvis du virkelig har lyst til mere, Lynch, så synes jeg da, at du skal se Mulholland Drive eller noget i stedet for. Nå, men dem har jeg jo set. Gode film. Lige, det var bare, den her kunne jeg ikke huske. Altså, jeg havde set den, men jeg kunne slet ikke huske, hvad den handlede om. Jeg kunne slet ikke huske, hvor god den var. Jeg huskede den som bedre, og så derfor tænkte jeg, så havde jeg lige lyst til det. Fordi jeg havde bogen liggende, så kunne jeg lige bruge det som undskyldning for det også. Så okay. Det var lang tid om Dune. Men lad du mærke til de lighedspunkter, den har med Masters of the Universe. Altså sådan i stilen. Ja. Og nogle af, ja. Ja. Når man har set begge film utroligt mange gange, så er det i hvert fald pænt tydeligt, ja, at det er den samme producent. Det er de samme med kulisser. Ja, måske. Magnus Skeletor, han løber også rundt om bagved et eller andet sted. Ja. Det er extended version. Ja. Nå, skal vi ikke sige, det var nok? Og så ses vi om en måned. Yes. Ja, far, ja, anyway. Vi springer over næste podcast. Jamen, der kan jeg ikke. Jeg kan desværre ikke den. Nej. Hvad nok? Vi ses om 14 dage. Tak for det. Tak for det.